مصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلی علیہ. آیت نمبر 233 دے دی آیت تعلق دے وصل نبی صلی اللہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کے پلار دا اللہ کے الذین آغکسان سرا یقاتلونکم چی سوکتا سر جنگ تے چی سوکتا سر فائٹ تے اللہ تعالیٰ وی نجا بسکے تماشا خوب ورتا نکے سپیکٹیٹر خوب ورتا نہیں ناس ڈیفنس ہوتا بانے واجب دے یعنی دا ڈیفنس پا حق نہ دے دستا فریضہ دا دا ڈیفنس دے دا فریضہ دا کنے کے گناہ گار ہے دیو جی اللہ تعالیٰ وقاتلوا فائٹ کوئی آغچا سر سوکتا سر جنگی کی. وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کوئے فائٹ کوئے جنگ کوئے پلار دا اللہ کے آکسان سرا یقاتلونکم چی سوک جنگ کئی تا سرا ولا تا تدو اس اللہ تعالیٰ وہی جنگ ہو کے آنے وائڈ بل دے ستا مجبوری دا سشد ستا مجبوری دا وہ اللہ تعالیٰ فرمائی تا مسلمان ولا تا تدو جنگ کے بہم چا سر زیادے نکے کافر تر بہم زیادے نکے جنگ کے بہم نمون تفصیل ویلو چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تیو کافر لاسونه پور تکړل نو کدی و وشت الله دنه تپوس کوي کدی مرته خدای دنه تپوس کوي امن ورکا سرندر صحیح یوا یو یو کافر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو کدی و وشت نو الله دنه تپوس کوي وی جریمه ده عظیم گناه ده. مزید پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې کغه ټیکس ورکول ته تیار فو تا ته ځان سبجیکټ سی وکړه ستاس خیر ته ځان سبجیکټ چې مو ستاس د سیټ سپریمیسی منو منگ بتاستا ٹیکس دکھو نبیان پہ علیہ السلام فرمائی بس فائٹ کنٹرول کر ذکر شریعت اسلامی دانا گواری چی انسانان بڑھ گیا شریعت اسلامی خدا گواری چی فتنہ ختم کا سا ختم کا فتنہ ختم کا دسیسہ ختم کا زیادہ ختم کا ظلم ختم کا. آیت نمبر 219 کتب علیکم القتال لازم شوئے تاسبان لے جنگ علیکم القتال وہ کرہ لکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کمزہ جنگ او فائٹ ان اوائیڈیبل شی یعنی تابانی لازم شی نو بیا خو فریضہ دا فریضی نبا تخت نا دا ڈیوٹا نبا تخت نا فاللہ تعالیٰ فرمائی جنگ دا چاپ وقت ہے وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ حَالَانْكِ طَبْعِيَتِ بَارْ سَرَا دَانَا فَخَرِ تَاسْتَا طبیعت دا انسان نو بڑی جنگ نے لگئی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا لا تتمنوا لقاء العدو کلام دا خواہش مکوا کلام دا خواہش مکوا کہ خدا میرے دشمن سر مقام وقتی ہوں لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية ہمیشہ خدا نہ غوڑا خدا من پخیر ساتے اللہ من پامن ساتے ولكن اذا لقيتم فاثبتوا خو پیغمبر علیہ السلام وہ کہ پسر دیر آلا بس بیانو اور تلے استقامت مزارو کہ بیتخ تمنو یا سو کر او دا کم خلق چی دا خبری ڈیری گئی کنا چی یرا خون کن بازی چلو شن دبان یہ پسر رائی دے منڈا ہوئی دے پشا گوری نا صحیح کم خلق چی سٹیبیلیٹی والی اگئی میشہ دا امن خبری کئی سکے اگئی دا امن خبری کئی او کسر لے جنگ راگے یا تختی نا وغسان تکرو شیئن بسا وقات تاسب بدگنیو شی وو خیر لکم علان کی داب بیتر وی تازد پارا وغسا ان تحبو شیئن او بسا وقات تاسب خخوئیو شی وو شر لکم حالان کی اغب تازد پارا ناکار ایده نتیجه پہ اعتبار کل سڑے یو شی زند پارا دا خیر گنی نتیجه دا دا پارا دے رکھ را بھئی اس من خواری او سڑے واری خدای یو لس ملین ڈالر را لاکی یو لس میرے اللہ تعالیٰ من لڑا کئی دخپل مردہ مطابق زمون دا مردہ مطابق نا دس دخپل مردہ مطابق سکا اللہ تا پتہ را چی لس میرے نا قدر شے دے دلکم دو دروں پہ یوزائی ورکلی دے بیام لاس ویگس کروان دے صحیح وغسان تحبو شیئن ابسا وقاتا سخوئیو شیئو شر لکم حالانکہ دے نتیجے پہ اعتبار دا بنا کر تاز پارا واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئی گیوان تم لا تعلمون او تاسو نہ پوئی گئی نتیجہ بانے صرف اللہ خبر دے نتیجہ بانے تاسو نئی خبر نتیجہ بانے صرف اللہ خبر دے نتیجہ بانے تاسو نئی خبر اللہ تعالیٰ دے بنی اسرائیل تذکرہ کئی چھگورا دے جنگ نہ مخاڑاو سیکوال د جنگ نے مخ اڑو ارے جنگ نے مخ اڑو نو ولی اڑو جنگ تا ولی تیار نو الان کے پرسیو کے الان کے پرسیو کے زکہ چچا ستا رائٹس سنیچ کڑی ستا مکے قبضہ کڑی ستا کوڑے قبضہ کڑی ستا زان بانے حملہ کڑی ستا اولاد کے بیان کڑی د تا عزت کے په خطر کی نبی ابال کسے کی ترا سے بناس کہ فریضہ رسل ڈیفنس پکے گو اہیڈ ڈیفینڈ یور سیلف ڈیفینڈ یور ڈگنیٹی ڈیفینڈ یور آنر اینڈ ریسپیکٹ defend your property and defend your own life even, and the life of your own people. That's your responsibility. That's your duty. چدې شته ورمخیشه دا کار وکوس نو بني اسرائيلو دای بوزدلې وکړه نو الله تعالی وایي بوزدلې دای د مرګ بچ نه کړل بوزدلې د مرګ ځکه په بوزدلې باندې خو چې دشمن ناشي اخو دا سوي لکه زرده کې چکټکه اخو دا سوي لکه زرده کې چکټکه د زرده کټکول کې سم مزاحمت مزاحمت نه ریزिस्टنس وی هیڅ تر خو کله نه چاکو بلکې کم چاکو چې نور هیڅ نه پرې کنه شکر نه پرې کوي زرده کولا هم تپلې صحیح شو الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم اياتنا خبر دا کسانو نا خرجوا من ديارهم چې دوی وتلو د کورونو خبرونا وهم الوف حالانکه تا پزرګونو حذر الموت حذر الموت د مرګ د یری وتلو اسنه وتلو د مرګ د یری وتلو نو بعضی مفسرین خو وایي چې حقیقت کې د خلق الله ملکل او بیا ژوند دي الله سبحانه وتعالى in the very beginning caused them death. And later Allah subhanahu wa ta'ala gave them a new life. Only to tell them that your buzdili, your juban, and your covered eyes will never protect you and will never defend you from your death. Allah ta'ala farmai, chiddaqa se chal mor sara wako. Aw baadhi mufassirin, da de ta'wil kai de surah ma'idah pa ayatunu bandhi. Surah al-ma'idah. Ayat number 20. دا چې فرعون الله تعالی هلاک کړ د قومه نو بیا بنی اسرائیل ته خدای حکم وکړ چې اوس واپس ځئ بلاد الشام ته چیرته به ځئ بلاد الشام ته او بلاد الشام د هغه زمانې ما تاسو ته ویلي موجوده لبنان اسرائیل فلسطین اتارټي جارډن دی هول سیریا هاف آف عراق اے پارٹ آف ایجپت اینڈ اے ویری بگ ایریا فرام سعودی عربیا دی تاسو وایئ بلاد الشام نو دا بلاد الشام دغه علاقه دا د اسرائیل وه دا د چا وه د اسرائیل وه او په دغه اساس باندې جنگ کوي ګریټر اسرائیل به جوړه سبا کوي ګریټر اسرائیل به جوړه من النهر الى البحر د نهر نواخله تر سمندر پورې نو الله تعالی ورته وې موسی علیه السلام ورته د خدای حکم دی چې بلاد الشام ته واپس ځو خپل علاقه کې چې دا الله کوم سیستم را کړی د تورات شکل کې دا به امپلیمنت کوو دا کتاب به ستو دا به امپلیمنت کوو نو دوی ورته وې موسی علیه السلام ته چې الته کې ډیر جنگیالي خلک دي فایټرز مضبوط خلک دي مونږ د هغه مخه نه وینو مونږ د هغه مخه نه وینو یعنی مینز هغه تر مقابله نشو کولی وایذ قال موسی لقومی یا تا چوې موسی علیه السلام خو خپلتا اوس کرو نعمت الله یا کین نعمت الله علیکم تاسو باندې اس جال فیکم زکه الله تعالی لیکلی تاسو کې انبیا پیغمبران و جالکم ملوکا او الله تعالی ګرځولې تاسو ملوکان بادشاہان و آتاکم الله درکړې دې مالم یو ته قدم من العالمین غنیمتنا چې نی دی ورکړې چات مخلوقات کے یا قوم او قوم زما ادخل الارض المقدسہ ہولی لینڈ تو داخل شئی چرتا ہولی لینڈ ادخل الارض ہولی لینڈ ورطا پدی بنیاد وئی سوار دس ہزار انبیاء پکے اللہ تعالی لے گئی نگا لینڈ کے سورا سوار دس ذرا 14,000 میسنجرز ادخلوا الارض المقدسه داخل شیطان زمکه مقدسه آغتا كتب الله لكم چې لازم کړی دا الله تعالی تاسو پر داخلا غیتا ولا ترتدوا ولا ادبارکم واپس کېږي پشاگان خپلو بوزدل کېږي ما خبر پکې گئی فتنقلبوا خاطرین کنه او بغرځي لوزرز قالوا دوی او موسی ان فیها قوم الجبارینا تاکی پتا آزما کے یو قوم دے جبارینا او کمپلرز دی دیر مضبوط خلق دی جنگجو دی سوچھے دی جنگجو دی انزمون شیخ بوی پشتانو چھ بغیر جنگ بل سبانے پوئی گنا صحیح اس پشتانو سر جنگ پر سر غصلہ خلوی عذاب دے کسنگا ماتا صلتی کوئی لے وکنا چھتے زمون گے جنرل ایوب خانو او دے انڈیا وزیر اعظم سوکر پنڈت جواہر لال نہرو نا جواہر لال نہرو اٹھو جرنیل سے ته چې دا قوم ایڈریس کې پر اډیو باندې نام شستا خبره کې د جنگ جنگ جنگ خبرې وي صحیح ودا جنگ خشه نه ده کوي ما سره یو قوم دې سکان ورته یادو دا سرداران دي سکان به ما سره یو قوم دې اغه بنده مړ کی نرست بیا سوچ کوي صحیح بنده مړ ورته کار نه کوي چې مړ کی بیا دا غیر بعد فکر کوي نو یو قوم په خپل پښتون اغه ورته د ما یو داسه قوم سره تعلق دي زما قوم بنده مړ کی نمخ کی سوچ کوي نرست سوچ کوي وای ته تلل بلا ورته بلا خوش کې بلا او ډېر جنرالان دي اته قالوا يا موسى ويد او موسى ان فيها قوما جبارين تاكي نو حقي دا ممكن جنگي دو په افغانستان کې نو موږ سوچ کو نا چې بیا موږ سم لکړ یا په پلم لشو بیا موږ یې سوچ کړی دا سوچ موږ په تاریخ کې حوالہ کړو چې کوم خبره تیر شو هغه توګه بس هیڅ څه حوالہ کړ الا فيا قوما جبارين او کوم قوم چې دې خبره کې سوچ نه کوي نه بیا بہادری نه کیږي بہادری لکی جو سوچ پہ نکے سنگا ہاں ماتا سے او بل رچی پا دیتا زکا لکر درس کی جوکو نہ دیر کون زکا دیتا کمی دا جوک نکو لے لکی دیمار سنے دی بیانا رات درس دا صحیح اشیر شاہ ہو بلکل نہ رات دا دی یا دیتا صرف رچی پہ نیو سڑے ہو مجاہد نا غبل مرگر کنمنس کو چیر تما سر دی جہاد سر شاہ غوی نیا رض دیر دیاتی رہی گم زوی دی جنگ نامی ستر کی زوری زوی جنگ طرف کا گورم یہ رکھو دیر پا مجبور ہے دلس پیندر شن رو دو پا محنت نبا دے کنوینس کو نو بوئی تو اس اتفاق دا تو جسنگ سنگر تلاڑا نو یو غش راگے سشے یو ارسار دی نوی سڑی پا دے سر کیوں لگے دا مل پا سر کیوں لگے دا اوف دا کم سڑی چے کم اس کرے ہوئے خدا ایز زبا لگے دا لیم دا سپا مصیبت وڑی دو تے بوئی کی مرگ لے راو ستم دید پارا تا کنوینس کو صحیح اوچھا تے کہ غریب پشائے واغفتا اسپتال تے ہو رہا سو مستشفا تھا صحیح روختون تھا روختون تے ہو رہا سو ڈاکٹر ورتے ہو دا خدا غش اموے اگا وزر والا دے اسائلون تے نری نری غشی دے وی دا خو وزر والا دے او دا خو دیر پو وائٹل پاٹ لگے دلے دے صحیح نو بے دریخ با سرجری کرو سبا کرو سرجری با کرو عملیات بے کرو نا اگا کم زور سرے چھو اگا وہ ڈاکٹر سے اگا فکر مند رہے ملمہ متعلق نا ڈاکٹر تے وی اسی جی سنگا سرجری بے کی وی پس دکورم لگن دی دا زائی ورطا کٹ کو ما او بیا دا غشی با رو رو راستم سبا کرو رو رو برا باستم نا چی را کش کو میں نوے کم مغزو اثر رانل نو بچ بشی اکا مازغور سر رانل انا بیا سڑے تلے دے بیا نبچ کی صحیح نا اگر زخمی آواز کو ورتا اگر ورتے بیا کوئی ذر را کشتا زکا وی کپا دیس سر کی مازغور ہیں دے بس انتر آتو وی مازغور سر زکا مرا جشتے نا پچے کوئی پکے تو یا موسیٰ و موسیٰ ان فیا قوما جبارینا تاکک پرا دیکھ یو قوم دے شیر شاہ سے پتا رہتا سر یو نوٹ بک بھی دیر پارا کسنگا دا بیا در ایری نیری ہلمندیان دا رہتی سی ریرخی آدھے ان فيا قوما جبارين تاكي سر ديكي يو قوم دي جبارين دير جنجو دي وإنا لن ندخلها اتاكي سر من داخل ايكو ديتا حتى يخرجو منا مگر علك دويت پخبل وطل فإن يخرجو منا كدوي وطل دي علاقينا فإنا داخلون منگ داخل دنجو تال رجلاني اوه دو کسانو من الذين يخافونا دا کسان چير دل انغم الله عليما يعني داد وکسان خارجیان نو ام دا دغی قوم خلقو چی دا قوم بانی یر اوا دو دشمن صحیح انغم اللہ علیم اللہ تعالی انغام کرو دے دوارو بانی نو اگر و تصوی وی او دخلو علیم البابا داخل شیدو بانی دا خار دروازے طرفنا فیضا دخلتمو کلچ تاسو داخل شید فینکم غالبون تاسو غلب مندن کی وعلا اللہ فتوکلو خاص اللہ بان اعتمادو کی ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرن کی قالو دوی ورطوی یا موسیٰ او موسیٰ انا لن ندخل من هرگز نداخلے کو دے تابدا کلهم ما دامو فیا سو پوری چی داخلک دالتا دے فضحب انتا وربکا العرشت وربکا استا مشرور رب پا مانا دا مشرور رب پا مانا وربکا مشرور دے حارون فقاتل آدوال جنگ کے انا هاونا قاعدون من بدی رہ ناس کنو کہ جنگ ہو گٹا نبیا من توبائی بے برا جنو کتا دوال جنگ ہو گٹا نبیا من گٹا دے برسر نور آبادی من گو صحیح قال اللہ تعالی قال وی موسیٰ علیہ السلام او زمان ربا انی لا املکو ذی اختیار لرم الا نفسی مگر یواز دزان واقعی او دروح پل ففرق بیننا نو او اللہ کا عذاب رازی نو فرق کا جدا والے کا زمون میں اسکی اردی بدماش قوم میں اسکی چھ مون دقی عذاب مستحق نشو قال اللہ تعالی وی فا انا محرمت علیہم داز مکا بلاد الشام دا پدوی حرام شوا 40 سنتا سلوی اسکالا اللہ تعالی ڈیکری ورکا سلوی اسکالا کی دینے نوتے نشی ورکا دی بس کئی یتیہون فی الارض دی با سینا ڈیزرٹ کی کم دے بھئی دا سینا پا دشت کی بھئی یتیہون فی الارض دی با حیران او دهشت زده ګرځي فل ارض د سینا په دشت کې فلا تاسال القوم الفاسقين په دې بدماش قوم باندې بزړه نه خفه کې هلته که تکلیفونه ورته میلاویږي نو میلاویږي ورته اوس داسې خلک چې د آبادو شارو د استوګنې عادت وو د امریکې عادت وو هغې ته واپس بوسته دشتلیري ته څه به تاسو واپس مونږ دشتلیري ته بوځه په دوه ورځو کې مړېږي ورته که نه مړي وایه دوه دو وجو یو خو زمونږ بدني فزیکل امیون سیستم کمزور شوی دی فزیکلي امیون سیستم ادوی مونږ باندې نفسیاتي اثر کیږي سړی باندې کی نفسیاتي اثر چې اوس هلته په دشتلیري کې په خر باندې سورې د بی ام ډبلیو نه کوچ شي او هلته په دشتلیري کې په څه سورې خر باندې دلته خاوره په خپو لګي دي د خپو لپاره خاوره نشته هلته به سپینګو کې خوله کې نه راوځي سپینګو کې خوله کې دلته د ګرمای نه خبر نه ایر کنډیشنر کې دننه ناست دی هلته به په 110 فارنهایت کې اوسیږي صحیح نو دا خو سره لیونی کوي الله تعالی موسی علیه السلام ته د دشت کې اوساته څلوېښت کاله چې د دی له هوش په ځای ولګي نو اوس واپس لاړ شئ اوس دی نه تلل دی بلاد الشام ته ولې نه تلل د مرګ یېرېدل ولې نه تلل د مرګ یېرېدل الله تعالی وایي ډزرټ آف سینا ته قوتل په زرګونو خلکو په زرګونو خلکو او اوس په دغه دشته کې د دوی ژوند تیرول امیر صاحب امیر صاحب نو د داسې خلکو دپاره په دشته کې ژوند تیرول خو خالص مرګ دی څه دی خالص خو څلوېښت کاله بعد الله بیا ژوند ورکړ یوشع بن نون علیه السلام دا د موسی علیه السلام نه بعد پیغمبر څوک یوشع بن نون علیه السلام نو یوشع بن نون دی واغستل او بلاد الشام ته بوتلی نو په آبادو ښارونو کې بالخصوص په یروشلم کې دیره شو کوم ځای دیره شو الم تر الی الذین آیاتنی خبر دا کسانا خرجو من دیاریم چی دوی وطلی و دو کورونو خلونا و هم علوفن حالانکی دوی پزرگونو حضر الموتی دا مرگ دیری فقال لهم اللہو اللہ تعالی دوی دا پارعوی موتو ملشی ندا مرگ یا حقیقی یا دغی مرگو چی دا آبادو نیچر تو رسول دشتی تا ثم احياهم بيا الله تعالى دوی جوان لیکل ان الله لذو فضل على الناس الله تعالى بلوي میرا پانے مالک تے انسانانو بانے ولكن اكثر الناس لا يشكرون خود خلق میں جارتے شکر گزاری نہ کئی وقاتلوا في سبيل الله قتال کوئی پدار دا اللہ کی when that is needed سکم دے اللہ تعالی حکم کہیں نہ دکے دے وترا when that is needed یعنی دا پتہ دا چتبا ڈبل کار کے نہ مسلمانہ بس کیسے جنگونه وکئی بلکه د مسلمان جنگ هم د امن لپاره دی جنگ سره لپاره کوي د سره لپاره کوي د امن لپاره تو استابلیش اند تو مینټین پیس چې څه خلک دي هغه پیس د سر کوي نه دی د هغه سره جنگ شروع کیږي دا پیس د سر نشي وقاتلوا في سبيل الله وعلموا كل شيء ان الله سميع عليم جل تعالى اوريدون كده استاف خبر لا عليم العالم استاف احوال بال ند جنگ باقي چه کما خبر کي الله تعالى وي به فرصت سي ارج سنگ پس صداقت باندې به کې وین دټ از نیډر یو زم په جنگ کې چې کوم عملیات کې نو وی فل سنسیریټی ځکه الله تعالی ستاسو په انټنشن پوي دی چې دا عملیات کې پسې را ده باندې کې ته شر جوړول غواړي فساد پیدا کول غواړي ها ټیرر پیدا کول غواړي او کنا ټو استابلیش پیس ته امن راوستل غواړي چې دا چا ټیرر پیدا کړي چې کنټرول من ذلذ یقرض الله اوس جنگ دا خو مفت نه کیږي جنگ پیسې غواړي کنا د امریکای معیشت ټولې پلان دی روان دي ډیفیسټ کېولې د بجټ د جنگ د وجه څه سره وجه د جنگو د وجه نو صلی الله تعالی وایي چې کله جنگ او قتل او قتال فایټ دا نیډ شي دا ریکوایر شي دا مینډیټری شي نو الته بیا پیسې هم خرچ کړي سره کې پیسې به خرچ کړي منزل او الله تعالی فرمایي چې دغه کومه پیسې دې خرچ کړي دغه کومه پیسې دې ها خرچ کړي نو دغه پیسې څه سره دنیوي فائدې لپاره خو نه خرچ کړي سره پاره کې د دینی فائدې لپاره د پیس لپاره د الله د حکم په اتباع کې نو دا په خدای ذات دي لکه قرض دا په خدای ذات دي لکه قرض من ذلذ یقرض الله سوق دی هغه کس چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض حسن قرض حسن کوم نو درې قسم قرضې وي درې قسم قرضې وي یو ته وایي په شریعت کې دین دال ی او نون دین دا دین هغه قرض ده چې د سشي د خرید پس منظر کې ستاسو په ذمہ باندې لازم شي سشي نه چانه خرید کو لکه شي چانه د ګاډه واغسته موټر دی واغست او دا غي پس منظر کتابانه کوي پیسې دې ثابت شي هغه ته سوي دین نو دا غي د پاره یعنی شرعي کانټراکټ کې دا غي د پاره تاریخ فکس کول لازم دي ای د پاره سر ډیټ فکس کول لازم دي ډیټ فکس کول لازم یو دین هغه ته وایي ساده قرض شریعت کی ورطوئے القرض الساذج سمپل لون سشے سمپل لون سادہ قرض نو سادہ قرض دائی چی چادنہ نقدی پیسے اغسطے سے اغسطے نقدی پیسے اغسطے او درت تاریخ متعین کے چپلانی تاریخ پانے بے درکو نو دیتا وہی سادہ قرض او دا ڈیو شی پاگا تاریخ پانے کر تاریخ نمک کی اور کولی شی وڑے رکھا خبر دا وہا تاریخ پانے سشی ڈیو شی نو چی کلا در پانے ڈیو شی شرشانہ دی پیسے اغسطے لی صحیح او تاریخ تے مقرر کر دے چی دے جنوری پا 31 پانے بے درکو صحیح اس پاگرز بانے ڈیو شو دے پیسے دے پینتے دار دے بیراوڑی خطا سا رشتے نا باید سے تدے کانٹیکٹ کیے صحیح چی شرچا نن خو ایکسپیکٹڈ ہوئے چی ماتا ہو پیسے میں لاؤشی خو ڈیو اپالو جی نشندر کولی صحیح او کہاں تا بزان کرے تو سکیا غصہ پتہ لگئی تا شرعان ناروا دی لکہ تا تاریخ تک سکرائے دی تیتا وہی کر دے سازج یا سادہ عربی کی ورطوئی سازج پختو کی ورطوئی سادہ انگریزی کی ورطوئی سمپل او دریم دے قرض حسن نوبل لون سشے نوبل لون قرض حسن نو قرض حسن دا چاہتا قرض اور کولی ضرورت بنیاد باندھے چیر وقتی بھی اندر کرے ہے کہ تاریخ نہیں فکس ہے کسی تاریخ نہیں فکس پوچھے تا تاریخ نہیں فکس کرے ورطنا نو آغد لکھ حیاء داری ہوچی چھو اس وقت رسی نو باید سے پاکتا دے سکتا اور سرحسان کرے دے نو باید سے پیسے تا تدر کی لیکن تب حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے مطلع غنی ظلم دا مالدار سڑی تاخیر کول او ڈیلے کول پا قرض ادائے گا کہ دا ظلم دے او ظلم کبیرہ گناہی ظلم سی کبیرہ گناہ دے چھے تو وست رہتی نو لینا ورکے وال بس خب بازے خلق دا سی اگر قرض پا انکم کی حساب ہے فرید خان بازے خلق دا سی کہہ رہے جانا قرض باق لی آپ پا انکم کشمار کی سیکن ایدہ سم آمہ دن دے بے دو ورکول ارادہ نہیں صحیح دے کنا جی غنی دا سی خلق ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے حد تلوسا کوشش کرو چھے دا قرض نظام بچو ساتھی سکا حضور علیہ السلام فرمائی القرض اہم باللیل و ذل بالنہار کہ قرض دے اغسطی ندشپی چھے زمیر دے بیدار بھی چھے زمیر دے زندے بھی او بیدار بھی پیغمبر علیہ السلام ہی دشپی چھے بیٹ بانے پروتے زبر دا سی کن کن کن کن سر سوائی تا اگا آج غنینہ میں پیسی اغسطی لی خدا ہے تو خوص اسباب پیدا کی آواز ما متعلق سے فکر کریں چھے دا سنگ سڑے دے صحیح ندشپی سڑے فکر مند بھی متعلق نمبر ون وزلن بن نهار ادر وز دار اسوائی دا کچھ سنگ دیا جی غنی سر سرگی لگی نو فوراں بتاتا احساس کی صحیح نو سڑے دا زان شرمی دلے شرمی دلے کو نو پیغمبر علیہ السلام وی حد تلوسا کوشش کوا چی خپل اخراجات را کنٹرول کا پل اخراجات ایکسپنسز را کنٹرول کا چی قرض غصو تا ضرورت پیدا نشی انزل لذی اقرض اللہ قرضا حسنا سوگ بے آکس چی قرض ورکی اللہ تعالی لقرض حسن نو قرض حسن دا چی دا اللہ دا پارا پیسے او لگے او دا ایکسپیکٹیشن نکے چی دنیا کے لیے ماتا خدای بدل رہا چی آخرت کی سکر خدای ہوگا صحیح نا آغا بعد اوقات خو مولیان شرشا مولیان کلا کلا یعنی دا فنڈ ریزنگ دا پارا یا دا ڈونیشن دا پارا چی کلا بیان کلی نو یو روپای چی دورک لن خدای بے لس کی درتا ہو بیا بے انسان سو غصہ وکی ہو بیا بے سوال غصہ وکی وی کم از کم منیمم دا چی پلس بے دل خدای اجر درچ صحیح اس یو سادہ سڑے ہو نا اگر دا مانا لٹرلی واغس کسی کہ منن دا یو روپے ڈونیٹ لا یو کالدارا ہاں نو شاید چی سواب خدای لس کالداری را کی نو بس دس رام یو روپے وا ڈونیٹ لا چی دی یوین لس رو پدوے مرس پہ انتظار دے بیائے پتہ ہونے لگے دا پدرے مرس پہ انتظار دے بیائے پتہ ہونے لگے دا پسلور مرس پہ انتظار دے بیائے پتہ ہونے لگے دا پینزم عورت پہ انتظار دے بے پت شپگم عورت باندے غریب تا ڈائری آشوا لوز موشن رو کسو روشو ڈیر کام دا لیکن ٹوڑا سرمایم دا گا یو روپے ہو سو لوز موشن او تم را تیز لوز موشن چو اصلا بلڈ شو روشو بلیڈنگ شو روشو نو غریب دا سارا اصلا ہوتا اس کو باتروم نا دی اب پر زمون کو وطن کے مستاس وطن کے باتروم نا دی او خواہ خواہ منچر تدو سارا تا بہتو نو دے غریب ہم سارا تلال پل تقاضی پرو کو لدہ نو چان تلال میں کین آستو بیا چھ زان صفا کو لٹو سر بم زان صفا کو نو چھ الٹے را پروچ تو لان دیو کپڑا پر تو راسے کوٹا ہوندے نو د روا رو تن چھ کلاک تو کلا تو پائے خوشال ہے چھ خبر د مولا سے برشتیا وا صحیح اس سبال بیا دی میں ورز نو دے بیا را گلو اولا تو روز مسجد تا د ڈونیشن ضرورت ہو نو مولا سے بیا غ مسئلہ تکرار کر مولا سے بیا مسئلہ تکرار کر وی چھ منیمم دا کم اس کم دا چھ دا یو روپے اللہ پر لس بانے بیا ور گئی یو روپے اللہ پر نو دا آل تر آواز ورکو وی خبر دیز گیا دا اوپو کٹلو وینے ورکو من ذل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرة اللہ تعالی با دا ملٹی پلائی کی دد پارا بلا دیر ملٹی پلیکیشن اور اللہ حساب انو تو چھ پسو کی بزرگ ور گئی پسو بے ملٹی پلائی کئی خدا ہے وی دا خود ما خوخ والله يقبضو الله تعالى يقبضو ويبسطو تنگول کئی فراخول کئی ویلے ترجعون دی اللہ تعالى تبتاسوا پسکورشی علم ترائل الملئی من بنی اسرائیل اس اللہ تعالى فرمائی چی فائٹ کلا ان اوائیڈیبل شی when fight is needed you must go ahead and do that یا بے خامخا کے زکر دغستا جون دے کنے کے نمڑے کے کنے کے نمڑے گے نہ دے مال پاتی کی گی نہ دے جان پاتی کی گی نہ دے عزت پاتی کی گی دا عرص در سخزی نو باید go ahead and do that راندش اووے کا اللہ تعالیٰ اس کے سبب بنی اسرائیل ذکر کئی چی پیو بلا موقع بانے چی بنی اسرائیل پیو بلا موقع چی بنی اسرائیل اغیز دے جنہ بیائی او ذل بزدلش او بیائی لاس کو تڑن بیائی لاس کو نا اللہ تعالیٰ پہ جالوت مسلط کو انگریزی کو تو ہی گولایا چھے اللہ تعالیٰ پہ گولایت مسلط کو نو گولایت سدی باندھ را گئے بلڈنگنے والا او نڑول بلڈنگنے والا او نڑول خزی والا قیدیان کرے زوانانے والا قیدیان کر قتل عام والا او قتل عام پٹول اس مکے والا قبضہ اکڑا دئیے زلیلان بنی سیر سکڑا زلیلان اکڑا دئی تا آخر کے احساس شو چیر دا سڑے اس منگا پریدین نور نور مزلی لئی نو دے خپل پیغمبر ترال آغا زمانہ کے لدوی پیغمبر حضرت سموبی علیہ السلام حضرت سموویل داؤد علیہ السلام نوڑان دے نو حضرت سموویل علیہ السلام دے دیر بوڑا دیر کمزور نو ورتوی جی منگا دا اللہ دا حکم نافرمانی کرے دا چی ڈیفنس را بانے کل لازم ہو منگا نوک نتیجے گا منگ پوڑان دے چی اس چیز منگا اختیار کی نشتا خو منگا اس احساس ہو شو منگا غوارو چی اگا کم خطا مکنے دا اگی کفارا دا دا خپل حقوق دا پارا منگا جدجوت کول غوارو قتال کول غوارو جہاد کول غوارو خو مونگ لے اس امیر پکارے تاسو خو ڈیر کمزوری ہے نو مونگ لے امیر حضور علیہ السلام فرمائی الامام جنتن یو قاتل من ورائیہی امام یا امیر امام یا امیر دا جنتن دا شیلڈ ہے جنتن مانا شیلڈ تاسو سوائی بتا سپر دا سپر دے یو قاتل من ورائیہی دا دے سپر شاعت جنگ کی دا دے سپر شاعت نو باید دا مسلمانان جہاد دا پارا دا امیر تاکل لازم ہوئی دا امیر تاکل بلکہ مسلمانانو د پاره خو ژوند هید امارت لاندې دی د مسلمانانو ژوند به منظم علی چې د امیر لاندې دی د امیر لاندې وی دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دوه غنره ال صحابه وی چې مونږ په سفر باندې ځو مونږ په سفر باندې ځو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا وکړه او ورته وی چې کم تاسو کې مشر دی هغه د تاسو مش امیر شي اره تاسو دوه کې شي امیر دی شي مشر دی شي نو سم دا دیندار خلک چې دی اسیم کې چې سفر باندې روانې یعنی فار ایگزامپل دلته روان شو ډاون ټاون ته اصل نو پینځه کسان دی په گاډی کې نو بس اورن دروانه ته وړاندې امیر بسوکی صحیح امیر بسوکی نو یو کس امیر منتخب کی نو ټول معاملې په لار د هغه پرای باندې فیصله کوي ځکه چې یو سړی وای پدیر روډ زو ابل وای پدیر روډ زو ابل وای دغه تل دې سټور ته ابل وای دغه تا نو بس ټول معاملې امیر ته وسپاري چې امیر سره سوي اذروایز په پینځه کسان دی نو پینځه راي وای اکلت کسان نو لا سره وای نو حضرت سموویل تلال علیہ السلام دا قصہ اللہ تعالیٰ بیانے علم تر الى الملئ من بنی اسرائیل آیتن خبر شوی دا آغا دلد بنی اسرائیل نام بعد موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نباد از قالو لنبی اللہ کلچ اوے دوے بل پیغمبر تا ابعث لنا ملکا مقرر کمون دے پارا بادشاہ مقرر کمون دے پارا بادشاہ نو قاتل چه مونگا کی تعلق پلار دا اللہ کی قالا اس سمویل علیہ السلام و سلام خوب بدے کی سن کارتی ہیں کلی نو دے مزاج کو اتر معلوم چیدہ خوب بزدل ہے دے من دے جنگ سنگ خبر کھئی صحیح نا غور تے دیا خوب بدا سے نکوئی لے کامو من چے مکلی دی ارادہ مکلا دے جنگ بیا ہوتا دے دے دے دے خدا چل نکوئی قال دورت اوے حل غسیتوں آیا نہیں تا سنیز دے دے خبرتا ان کو تبالیکم القتالو کچھر لازم شتا سبانے جنگ اللہ تو قاتلو چی بیا با جنگو نہ کہیں تاب دیتا بیا نیز دینی چی بیا با جنگو نہ کہیں قالو دوے ورت اوے وما لنا اسدی منگل اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی منگ با قتال لکو پلار دا اللہ کے وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ منگ استلسیویو دکورو نخپلونا زمونگا کورونا غیر قبضہ کری دی وابنائنا از زوانان اکپلونا یا قتل کری دی یا قیدیان کری دی یا قتل کری دی یا قیدیان کری دی فلم نمانا دادا چه علت دا قتال موجود دے مونگا بزدی دی یعنی دی جوان دا سمقصد دے نزمونگا پراپرٹی زمونگ پلاس کی نزمونگ بچی زمونگ لاس کی فلم ما کتب آلے مول قتال کلچ فرس شدو ایبان جنگ تولو نو دی مخوگر دو تولو خوشاو گردی الا قليلا منهم مگر لك ساند دوینا پا استقامت پاتسو والله غليم بالظالمين الله تعالى علم دي ظالمانو باني وقال لهم نبيهم اوه دویت پیغمبر دوی ان الله تاکی سر الله تعالى قد باز لکو تاکی سر مقرر کرے تاز پارا تالوتا تالوت ملکن بادشاہ نو تالوت دا پا دی بنی سالو کی او صالح سرے ہو بنی سائلو کی صالح سڑے ہو نمبر ون دیکھو عالم فاضل سڑے ہو دینی امور بانے نمبر دویں دے مدبر ہو دیر سشے ہو مدبر ہو اس دا بیڑا خبر ادا چلے مالدار نو سنو پیسہ دار نو صحیح اوتار تا پتر دا بنی سائلو نیچر آئی خوار سا پا پیسو تا دی ہاں یہود نیچر سرے پا پیسو دا دی وجہ دی پی ابجیکشن ہو حالانکہ پیغمبر اتا ہوئے چی خدای را دی تقرری کری دا خدای پی اقبل ابجیکشن ہو کر قالوا دوئے انا یکون لو الملک علینا سرنگی بیدر پارا بادشاہی پا مونبانے و نحنو حق بالملک منو مونگا زیاد حق باد بادشاہ حیود دنا و لم یوتا ذکرن دور کیشوی دتا ساتم من المال فراخی دمال اور دلوئے مالدار سڑے نہیں دے بلینئر نہیں دے نو لیڈر باید کسو کی دے ٹیکسس بلینئر قال ان الله اصطفى عليكم پیغمبر ورته وي چې تاسو سره الله تعالی د انتخاب کړي تاسو باندې وزادو ها یو خدا چې الله تعالی انتخاب کړي سپیریر اتارټي چې څوک سلیکټ کی نو چاته په اعتراض نه ده پکار لکه مثلا اوس یعنی صدر خو موږ منتخب کړ پرزیدنت جارج بوش موږ خپل صدر منتخب کړ خو دا کولن پول موږ وزیر خارجه منتخب کړ نه دا خو هغه سلیکټ موږ ته سره اعتراض حق لرو نہ زکہ کیا سپیریئر اتارٹی دا کانسٹیٹیوشن ورتا دا حق ور کڑے کانسٹیٹیوشن رمسفیلڈ وزیر دفاع مقرر کر ان پہ اعتراض کرے زکہ کانسٹیٹیوشن ورتا دا حق ور کڑے ا سپیریئر اتارٹی دا اس اللہ دی او سڑی انتخاب کا تاسو اعتراض کوئی نڑم بے کو ورتا داوے چے ان اللہ اصطفا علیکم تاکہ سر اللہ تعالی انتخاب دد کرے تاسو مقابلہ کی ہاں اس دے نہ خبر چے تاسو دا بادشاہ ہے دے استحقاق دا پارا سبب واڑے صحیح نو بیا د تاسو او د خدای په کرایټیریم کې فرق دی د دنیا دارو او د دیندارو په کرایټیریم کې فرق دی دیندار چې مشری ورکې نو دیندار لري ورکې او دنیا دار چې ورکې دنیا دار لري ورکې نو الله تعالی وې پیغمبر ورته ذکر وکړو چه وزادہو بستتن اللہ تعالی انکریز کرے دے بستتن فی العلم دا حیثیت دا وسعتنا پا علم کے والجسم اد بدنی قوت ایتے نو دے سڑی کی بدنی قوت امشتا نمبر دیم العلم دے مدبر دے دے امور سیاسی ہو بانے پوئی گی دے بس پوئی گی امور سیاسی ہو بانے پوئی گی نو دے قلتا یو اہم مسئلہ ہو لکھئی چه دی وجہ دا خلیفہ دا پارا پا شریعت اسلامی کے شرائط تھی خلیفہ دا پارا شریعت اسلامی کے شرائط تھی نمبر اول اسلام علم بے شرط نمبر دویم بلوغ دویم شرط نبالغ خلیفہ نشی کے دے مائنر خلیفہ نشی کے دے نمبر دویم عقل دویم شرط دے جو سرے چھے بولا ہی سرس بولا ہوئے ورطا بے وقف گھن لے لے ونے گھن لے لے ونے نا نیم پاگل گھن دی نا عقل پاک دویم شرط دے سلورم چھے دے مدبر بھی دو امور سیاسی ہو پینزم چھے دے پا امور دو جیش او دا عسکر بانے ہوا کس کی سکر دے پا سپریم کمانڈر بھی نو سپریم کمانڈر باید چې د اساکرو په ترتیب او په دې شیانو ښه پوهېږي اشپږم چې دی د سرحداتو د وطن حفاظت کولی شي هم د جغرافیایي سرحداتو هم د نظریاتي سرحداتو جیوګرافیکل باؤنډریز اینډ آیډیالوجیکل باؤنډریز او اووم چې دی سلیم الاعضا وي شل نه وي فلج نه وي ړوند نه وي اوس که داسې به وسه کې ګونګ نه وي خبرې نشي کولی او نمبر اتم چې نارینه به وي څه به وي نارینه به وي ځکه چې نارینه هر ځای ته فریکوینټ اکسس لري هر ځای ته فریکوینټ اکسس لري زنانه باندې ډېر ریسټریکشن دي شریعت کې څه کوي ځکه زنانه په دغه فریکوینټ اکسس نه لري اوس دې خلیفہ دې په فریکوینټ اکسس واړي د دې وجه شرط پکې سره چې نارینه به نو دا څه شرط شو اته نو ځکه الله تعالی اگر اجازه وکړ بس په دروغ چه وزادہو بستتن فی العلم والجسم اللہ تعالی انکریز کرے دے یعنی قوت ورکرے دلد علم او دا جسم اعتبار باندے واللہ یوتی ملکو میشا اور پس اللہ تعالی بیا ہوئے چه ہاں کدادے کے دا صلاحیت او دا کوالیٹیز نو ہوئے نو سپیریر اتارٹی او ساورن انٹیٹی ہو بیا ہم اللہ تعالی دے نو چی اغا چاہتے ہو شیور کی سپیر اعتراض حق لری نردی وجہ ہوئے چه والله یوتی ملکه من یشا اللہ تعالی ورکی بادشاہ اقبلا چاہتا چه وی واری والله واسع اللہ تعالی دیر فراخ دے دا قوت باوالا غلیم الحالم دے وقال لهم نبیه نوزدی ورطاوی ورد دیر لالیانو پیغمبر تر ریزن شروع که وینه یه دی خود سیمبل پکار دے سا ایویڈنس پکار دے چیدے بادشاہ خدای مقرر کر دے ارے کہو چی پیغمبر وی پر پیغمبر خبر آمانی خدای مقرر کر ورطاوی وینا سا پکار دے سیمبل پکار دے اس دے بنی اسرائیلو سر یو صندوق پا خواہ زمانہ کی سشی ورطا یو صندوق پاگا صندوق کی دے موسیٰ علیہ السلام اسواب رتا با لکڑا او دے حارون علیہ السلام پگڑائی پکی پرتا پٹکے تس ہوئی لنگوٹا لنگوٹا پرتا با ادھا بازی نور انبیاء و تبرکات پکی پرتا نو دوی چی و میدان جنگ تتلل نو دا صندوق پیزان سر اوڑو لکہ تاسو خرقہ مبارک دا بیسر پارا اوڑو تبرک تا پارا نو دا جالوت چی دا قتل و غارت گریو کرا نو دا صندوق کی پکیم یوڑو پاموالی غنیمت کی دا صندوق دا باکس ہم یوڑو خود دا باکس چی سنگ آغا طرف تلار دو دشمن لاستا نو آغای بیا دا خیور ازی مخو نلی دا آغای سپیرشو آغای دا خیور ازی مخ نولی دا نو ماہران را جمع کر وی چی کلا دا باکس راغل مصیبت چی دا اس وی که افیشی دی منگا بنی سایر تو واپس کرو نو سپر پاریو فیس سیوی منکی سمنکی سپر پاور خوچ شرطنا ویڈرالوں کئی نسکے فیس سیوی میں پارا وی سب طریقہ پا کاردہ سے لے نرا تلی بھی ڈائریکٹ پڑا خبر نکے شرطنا دا از قندہار ایرپورٹ تسو بوزی علتا صحیح خبر از ہنکر علتا دا پخانے چی اصد تلا حسنے نوے نو سا غیم ہوئے چھ مون خو یو روب قائم دے کدگا سے ورطا پس کہو چی یرہ دا والی دی خمک مصیبت مانے حسد کریو دا خمک ذریلی نو دا غوائیر غوائیر دا غوائیانو کارٹ گاڑے دا غوائیانو پا یو گاڑے بانے دا کی خود او اگے پا آگا فریوے باندے روان کے چکنو فریوے دا بنی سریل علاقے طرف تتلیوا صحیح او اللہ تعالیٰ یو دو فرشتی ور پسی کلی دا گاڑے نیگو رسوئی دا بنی سریل علاقے دا چرتے ورس ہوئی دا بنی سریل علاقے تا ادا بنی سریل علاقے تا شر آگے نو نیغ راگے دا تالوت کورتا چرت راگے دا تالوت کورتا نو ال پیغمبر مخی ناگئی تا ابتلا ورکلا ویغا صندوق زمون سی شو آگے آگم غنیمت کی تلے داخل خلقو تختو لے دے پتش نشتشتاو سو کنشتا نو ورتوے کہ آگا صندوق او باکس آگا راشی واپس دا دے تالوت کورتا بیاو مطمئنی شدہ بادشاہ دے بھی جیس ناکو موجزہ بھی دا بسی موجزہ بھی وقال لهم نبيهم ادوئي تا پیغمبر دا دوئي ان آيات ملکه چه تاکیق سرا نشانه دا بادشاہ دا دار آيات یکم التابوتو چه راضی بتاست دا باگ فیه سکینتن چه پاغے کے دا اتمینان او دا سکون سامال بای من ربکم جانب دا رفستازونا you will be satisfied then وَبَقِيَّةٌ اتبرکات بے مما ترک آل موسا آغا تبرکات چی آل موسا پرے خود دے او آل حارون اس سنگا برا لیدہ صندوق تحملو خل ملائکا فرشتے بے رو دی ایک اوڈی کیری آن بھائی جی اینجلز اف اللہ سبحانہ وطا ان بلاکس کارٹ انہیں بل کارٹ اور بلاکس کارٹ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ تَاكِفَرَا فَدَيْكِ نِشَانِ رَتَالْ دَپَارَا اِن كُنْتُ مُومِنِينَ كَتَاسُ ایمان لَرُنْ كِيَئِ اس اگر باکس را گئے او نیغ دو تعلوت کورتا ہو رسے سار پتا ہو لگے چھے باکس چرتا لے دو تعلوت کورتا بولا اس کارٹ کے آگلے دے صحیح اس اگر لشکر تیار تھی فلما فصل تالوتو کلچ جداش دشارنا یا اوت دشارنا تالوت بالجنود لشکر سرقالا ندو ان اللہ چتا کی سر اللہ تعالی مبتلیکم ابتلاع آزمائش کون کے لئے تاسو بان لے بنہر پنہر اردن کم نہر جارڈن ریور اگر جارڈن ریور ہو بہت جنگ اصل کے دو بہت پارا دے ہر دے جنگ بنیاد سی یا ناغا علاقہ مانے خلق جنگی چھو بہت پکی بھی صحیح دا بیلا خبر دا چھ رنگ والا مونگ بل سور کو رنگ والا مونگ دا رنگ چھ والا بل سور کو دار موبلائز کول دا رنگ دا سر پار دا موٹیویٹ کول دا پار سر پار موٹیویٹ کول دا پار بنیادی مقصد انسانی بنیاد بانے بنیادی مقصد انسانی بنیاد بانے او بوی فمن شرب منه فلیس منی چاچے اس کرے دغری ورنا او ب پمڑوا سنگ او ب پمڑو پورا تو ہس فل فلیس منی نو دے زما ملگرے نہ دے اب نزی اگر با چاچے دام پو بوڑک اب نزی دائیو ٹیسٹ وَمَن لَّمْ يَطْعَمُ أَچَاچ داو بو اوم نسکلی فَإِنَّهُ مِنِّي نُدِي زَمَا مَلْگَرَ دے درجہ اول کی یہ زَمَا مَلْگَرَ دے پا در جاولا کی الا من اخترفا مگر چا تاز دیتا سوائی مو ورطا کیوں گوری لپا خدا دوارا چیز لپا ہوئی ورطا پتہ لگے چې موږ سبزو پختو چې قنداریان نظر مضبوط ده ښه دا زما همېشه دی سره جګړه الا من غفا ندی به چوم او په یو لاس کې روان غلب غلب اصلي غلب د خلی صفت ده غلب د خلی صفت ده لاس صفت ته بل څه وایي دا نیمه لپه ټیکنیکل ورډ ده ګوره دا راسره ومنئ دا راسره ومنئ چې دا زما د پښتو پخه ده دا نیمه لپه چې دا ټیکنیکل ورډ نه ده الا من اقترف وبس تاسو پوه شئ چې په یو لاس الا من اقترف غرفه بيده مگر چا چې را واغستا یو چون په یو لاس باندې او یې سکت نه دی به زما ملګری په درجه دوم کې دا چې بالکل اونس کړي دا به زما ملګری درجه اول کې دا چې اوس کړي دا په درجه دوم کې فشربوا منه نو دې ټول اوبو اسکلې دې نیر نه الا قليلا منهم مگر لګو کسانو دوی نه اونس کړي نو دا درې سو دیا اونس کسانو سورو فلما جاوزه هو کله چې پورې وته نیر نه دی والذین آگسان چې ایمان راوړی او مغهود سره قالو نو دوی وې اوس دې خو درې سوه دیارلس کسان چې د نیر نه ور پورې وتل او هلته په زرګونو لشکر وکتل قالو نو دوی وې لا طاقت لنا اليوم نشته زمون طاقت نن ورځې بجالوت د مقابلې د جالوت و جنود د عسکرو د قال الذين و آکسان یظنون چې دا وی یقینو انهم ملاق الله چې دای ملاوي دوی چې دی الله تعالی سره ایسو وی وی کم من فیت القلیلت دیر کرتے من فیت القلیلت یو مختصر ڈالا غلبت فیتن غالب شویدہ فیتن کثیرتن فیولو یسکر او لشکر باندے بیزن اللہ دا اللہ پہ حکم واللہ مغصوابرین اللہ تعالی ملگر دے دے استقامت والا کسانو ولما برزول جالوتا اکل چی دویرہ کارشو مخامخشو جالوتا و جنود الاشکر ودتا قالو نو دیو ربنا او رب زمونگا فرغ علینا صبرا را واچو افراغ مانا چی پا یو شرط اوبرا تریجی دی واتر ان ابندنس افرغ علینا صبرا را وانو مونگبان صبر استقامت و سب تقدامنا امضبط کی قدمون زمونگا و انصرنا امدادو کی زمونگا غلل قوم الكافرین و مقابل دقوم کافرانو کی فحزمون بی اذن اللہ فحزمو دی غیل شکست ورکو بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ و قتل داود جالوتا قتل ک داود علیہ السلام دے نوجوانو اسکرو دی تالوت پلشکر کی رستو بیا پیغمبر شکر وقتل داود جالوتا قتل کا داود علیہ السلام جالوت و آتا اللہ الملکا ورقدل اللہ تعالی بادشاہی والحکمتا النبوت بادشاہی او نبوت نردین اولان دے تو بنی اسرائیلو کے دا دوارا سیزونا دی یو کس دا پارا نو جمع شوی پیغمبر سر بدینی قیادتو دیا باغا دا بادشاہ تقرر کولا لیکن سمویل علیہ السلام چاہ تقرر کولا دا تعلوت دینی امامت چاہ سر پیغمبر سر خو مقرر دا سیاست دا پارا سوک بادشاہ صحیح او داود علیہ السلام و سلام لنبنی شخصیت تے پا بنی اسرائیلو کے چی دینی امامت پر سر ہمو ابادشاہی مور سر ہوا وآتا اللہ الملک والحکمت نبوت وعلمہ اتعلیم ورکدلہ مما دعا شینا یشاو چی غختل اللہ تعالی نو دے او دو داود علیہ السلام او دو انو خوبی اوڑی دو یو دو فرشتے رالے یوی دبلی انتا پوسکوی دا سڑے سنگ سڑے دے دا سڑے سنگ سڑے دے ناغور تے دا دیر خسڑے لوکان یا کلو من عملیہ دے ہی خوکدر بیت المال نا سیلری ناغستے کدر بیت المال نے معاش ناغسته او ځان له خپل سکار کوله نو دا ډېر خسړې ده بل دا یو کار دی حالانکه جایز دی ناجایز کار نه دی خو ورته وي یعنی د سټېټس دومره اوچت دی چې باید چې دغه بیت المال نه معاش وانخلي صحیح نو داود علیه السلام را پاسې ده وی یا الله بیا ماته او صنعت وکړي چې ځان له خپل کار کوم سب پروفیشن نه تاو نو الله تعالی ورته اصغر جوړوا تصغر وای ورته آیرن کوټ یا آرنج جیکټ جنگ پارا وہ صحیح داؤد علیہ السلام دا پڑے اللہ تعالیٰ یہ سارا پارا مشکل نہ دے نور دا پارا مشکل لے کہ اس پناو پا اور کس رکھئی ہو بیا بے پا ہیمر بانے ڈبائی ہو بیا بے پا دغبانے کٹکئی ہو بیا بے نرین ریتالوں نے توبہ سی تا تا خوزدہ سے قوت در کوم جس نامت کے بے دورا اس پنا یہ دوئے راک تو اس پنا یقو تھی بس دا سے بکتو بس تارون راو باسی داؤد علیہ السلام بس تاکہ کتی باچو لے لیکن کاٹن نہ چلاو باسی او دا ستارون آو کڑی میں جڑوئی آئرن جیکٹ ولولا دفع الله الناس بعضهم الله تعالى كان كنترول كل انسان په یو بل باندې نو دا نیچرل دی ته وای نیچرل کنټرول سیستم سو یو ورته نیچرل کنټرول سیستم نو په یو زون کې په یو د شار په یو ځون کې هم الله تعالی انسانان په یو بل باندې کنټرول کوي. یو سړی بدماش شي، فاسق فاجر شي، چوره چپولو والا شي، یو بل ورته خدای را پاسي، ناغه مړ کی نو بیا دې شروع کیند پس یو بل را پاسي. دا یو د تو نیچرل کنټرول سیستم. سو یو ورته نیچرل کنټرول سیستم هغه څه په دنیا کې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نه کنټرول کولی الله تعالی انسانان په یو بل لفسدت الارض. الله تعالی وایي دا ځمکه به ټوله ګډوډه شي وه، تباهي به راغلې وه. دا خو زه یو په یو کنټرول کوم، بل په بل کنټرول کوم. ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله تعالى ده مهربان مالك دي مخلوقات باندي مردي وجه انسانان په یو بل باندې کنټرول کوي. سکه انسانان په یو بل یو حکمران هغه ډیر لوی ظلم شروع کی نو بس انت ورته څوک د اختلاف او د معارضین یو سړی را پاسې هغه بس خلق راو دي انا کنه جارجیا بس ور دنه شیا بوډا ته وي ته تکا بوډا سکه ایڈورد شیوارنارد دې سکه هغه نو سیو بل راغی چې ور دې تربیت افتر نو سیا بدمعاشی شروع کینه بس به بل لا پاسې تلک آی ابل کې پز مونږه استاد هو تجربه هی دا ها د ظاهر خان نه بعد سم تجربه دا ها د ظاهر خان پسې دغه بل ته کاکا ګیرا پاسو صحیح سیرا پاسو پسې د کنا کاکا دی ور پسرا پاسو داوود خان داوود خان پسې بیا بل را پاسو او ترکی پسې بیا حافظ الامین را پاسو او امین پسې بیا نو بس دا سلسله روانه ده. تلک آیات الله دغا نشانی دا اللہ دی یا آیتون دا اللہ نتلو آغلے کا چی منگر ولو داتا تا بالحق پنشتیا بانے و انکا لمن المرسلین تاکی سرط یقینا دلی گل شو پیغمبرانو سخی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی وصحاب اجمعی. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسینا و غلبنا منه ما جاہلنا و سلوان تلاوتا وانا للوانان نهار خلاو خیر حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأعظم معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الذي آياتني خبر دعا قسنا دعا لم ترى لفظي معنى قدر آياتا ندري دلي أغاكس نو هغه خو لیدل ځکه نه چې پخوا زمانه کیسه ده. نو د دې وجې دې ته مونږ وو رؤیت قلبی د زړه لیدل، د زړه لیدل معنی یعنی ته نه خبر. الم تر ال الذی آیاتنی خبر د هغه کسنا حاج ابراهیم چې هغه آرګومنت کو ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باب د پروردگار د دکې ان آتاه الله الملک او الله تعالی فرمای زما ذات دا تل چې خلق د پکی ارګومنت شو کی نه د سوپیریر اتارټی خو صرف اوبیډینس دی څه دی اوبیډینس ته چې بس وی نه وی معنی ارګومنت څه مته وا خو الله تعالی فرمای د ارګومنت سره کول د غسړی ابراهیم علی السلام سره ان آتاه الله الملک ځکه چې الله تعالی ول بادشاہی ور کړی وا د بادشاہی متکبر کړو نو دو شیونه دا سړی متکبر کی یو دولت او یو منصب یو مال یو منصب دا سړی متکبر کی او تر دې حد متکبر شي چې د خدای ذات کې هم بیا خبرې کوي د پیغمبر په ذات کې هم خبرې کوي په قران کې هم خبرې کوي په سنت کې هم خبرې کوي په دین کې هم خبرې کوي او باعث شي یا دا چې څلګي پیسې ورسره یا دا چې دا څو ورکوټونه منصب ورته ملاوي نو اوس پته ولګی دا چې دا انسان ظرف دومره مختصر دی ظرف زرفیل نه کنه لوخه یعنی دا لوشه دومره مختصر دی چې دا لوخ باندې مال برداشت نکړې شو د خدای په ذات کې خبرې شروع کړې د پیغمبر په ذات کې خبرې شروع کړې د دل پر ضد خبرې شروع کړې دا ولې ځکه چې ظرف مختصر دی دا لګي پیسې ور سره راغلي دي دغه پیسې برداشت نکړې شي یا ظرف مختصر دی لګ ورکوټه غو منصب ورته ملاو شو په هر څه کې خبرې شروع کړې او الله تعالی فرمایي چې دغه د دې سړی نوم نمروز سنو خلق ورته نمرود وای نمروز دا ځال سره دی دا بادشاہ دی ابراهیم علیه السلام زمانه کې الم تر ال الذی آیاتنی خبر دا قسم حاج ابراهیم چغه ارګومنت کول ابراهیم علیه السلام سره فی ربی په باد پروردگار د دکی ان آتاه الله الملک او باعث بداو وجه داوا آتاه الله الملک چې الله تعالی د لور کړو بادشاہي اذ قال ابراهيم هغه وخت چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي د نمروز د ابراهيم عليه السلام نه تاسو کوې دا چې رب رب رب کې زما رب زما اداره رب سوکته دا رب سوکته نو ابراهيم عليه السلام ورته ربي الذي وي رب زما هغه کس دی یحیي چې ژوند ورکوي و یمیتو امر ګراولي. رب زما هغه ذات دی چې ژوند ورکوي او مرګ راولي. ده وی خا دا ډیفینیشن دی د رب. نو دوه قیدیانې راوغوستل د چېرته نه پولي چرخي نه صحیح د پولي چرخي نه چې پرې باندې آرډر شوی ده څه مونږ ورته پانسي وایو په دار کولو. نو دوه قیدیانې راوغوستل وی ګوره د دواړو باندې حکم شوی دی د څه د پانسي کولو او د په دار کولو. هغه یو ته وی ته آزاد شو او هغه بل ویرې پانسي کوي. نو نمرود وی وی که رب دې ته وایي چې ژوند ورکوي او مړول کوي نو د یو لما ژوند ورکړه دا بل مې مړ کړه. یو لما ژوند ورکړه دا بل مې مړ کړه. ابراهیم علیه السلام پوښي سړی خالص د خردي رب خبره پوهېږي نه سړی د یو لده ژوند ورکړی نه دی ژوندی یې پرېښودو ژوندی ورکړه دی ژوندی یې پرېښودو ژوندی یې پرېښودو دا بل یې مړ کړی نه دی قتل یې کړه. مرګ دې ته وایي چې وداؤټ یوزنګ اېنی تھنګ یو ډیسایډ ټو ډای. قال اويد انا احيضم جنوركم واميتم لولكم. قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام فان الله تاكسر الله تعالى ياتي بالشمس رات الكين وربان من المشرق دمشرقنا سهر دانور چتر روباسي مشرقنا فاتي بها من المغرب راوستو قد دين وربان دمغربنا. اس ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورسرا په سپلیمنټري او په ضمني بحث کې ځان انوال نه کړ چې ورسره نو بیا دا رښتونی کوله چې نه نه دا تا چې څوک یو دې ژوندی پرېښوده بل دې مړ کړ نه قتل دی کړ صحیح. اوس دې ته بوا غیر مقصدی خبره کې ځان انوال کړ. ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا خبره پرېښوده چې دې په خبره پوهېږي نه یو بل واضح دلیل ورته ووایه. نو واضح دلیل ورته دا ووي وي زما رب هغه دی چې دې نور خاتنه نور راخېجي مغرب باندې ډوبېږي ته د مغرب څخه راوخېجوه. فبهت الذي دهشت زده حیران شو هغه کس کفر چې کافر شوی و ځکه د سره بیا جواب خو نو کو ورسم. اوس الله تعالی وایي چې جواب ته ما یې کني دی خو و بین الاقوامي دروغجن څه شی و بین الاقوامي او مسلم دروغجنو. ابراهیم علیه السلام ته دا هم ویلی شو چې نه نه دا سحر د مشرق نه نور زه راخېږم ته خپل خدای ته ووایه چې مغرب مې راوخېږي ځکه دا به ورسره بیا چا فیصله کوله صحیح. یو سړی چې په دروغو باندې اونخلي نو بیا ورسره رښتونی کولی شي بس هغه بیا ولاړ دی په جهالت باندې نو که نمروز دا ویلی چې نه دا تاته چا ویلی دي چې دا د مشرق نه روزانه نور ستا خدای راخېږي دا روزانه د مشرق نه زه راخېږم ته خپل خدای ته ووایه چې د مغرب مې راوخېږي صحیح. خو الله تعالی بس بس دا جواب یې ورکړه. یعنی سړی دومره هیبت زده شو چې خبرې ته جوړ نه شو دومره هیبت زده شو چې خبرې ته پام نه شو. ممکن ده چې وروسته بیا پام شوی یره ته دا مې ورته هغه وخت ویلی سبا نه بل ورځ پام شوی ورته صحیح. نو زمونږ وطن کې ضرب المثل دی ستاسو وطن کې به هم وي وایي د جنګ نه بعد چې د کومه چپېړه رایاده شي تاسو چپېړه وایي تاسو وایي چپلاخ چې دا چپېړه او چپلاخه چې جنګ ختم شي د هغې نه بعد دې رایاده شي چې یاره که ما هغه شیرسیاله داسې یو چپلاخه ورکړې وې نو هغه بیا دې خپل مخ لره خلاص کړم ځکه چې دا د کار نه ده. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالى هدايت نو کوي قوم ظالمانو ته. او کلذي او کلذي یا مثال د دو پشان د هغه کس دی مر غلا قريه چې دې تیر شو په یو خار باندې شار باندې وهي قاويه ادا خار را پریوته او غلا غروشیا سرد چتون خپلو یعنی مینز ټول دیمالش شلو دا خار ټول دیمالش شلو الا ک زلزلہ کی راشی او ارث خراب شي. قال ان دې سړیو انا یحیی پس طریقه با ژوند دې کوي آز دې شار لا الله تعالی بعد موت یا پس د مکمل خرابه او دمړې دود دې دا. نو اوس دې سړی په عقیده کې فرق نو دد دا یقین خو وو چې الله تعالی د مرګ نه بعد ژوند کول کوي خو دا غي کیفیت بسې دا غي کیفیت بسې لکه مثلا اوس موږ په دې باندې عقیده ده او دې باندې موږ پوهیږو چې شیرشاه سالویج گاڑی سمول شي خو موږ صرف د کیفیت ته پوسټو چې دا ته پسنګ طریقه باندې سمې نو دې وای دا زما یو میکانیک ده اغله بوزم اغه داسه برابر کیږي نه وی ضرورت پتا نه لګي بس نه یعنی کسیټ دي شپ پټکړی نه پکې داسه د کمپنۍ سیټو لګي چې سړی وای نیو گاډه راوته ادري درې ملي کی مال دی گاډه پیدا کنه اذار ته گاډه پتا ده بلکې اذار رضی الله دور ته رضی الله غپری یا خر څه چې تاسو هغه ته پيو سو پیسین ها ستام چې ماشومان لوشین دغه دغه مونږ کې قال ان بلکې بایسه کلم نو وای مو ته کې خر وای خبر کوي خلک نه کوي ها پسې کوي نه شهر نه بار غرو کې قال انا يحيي هذه الارض دوه چې سرنګي بجوندې کيدا شار الله تعالی بعد موت اپس دمړي دود دینا فاماته الله او پس مړ او سات دے سړی الله تعالی می اتغام سلکالا ار دې سړی نومو حضرت عزیر علیه الصلاه والسلام سو فاماته الله او پس مړ او سات دل الله تعالی می اتغام سلکالا ثم باسا بیا ژوند دې کده قال نو الله تعالی ورته کم لبستا سور وخت دې تیر کده مړې دونه بعد دمړې دو ار دې بیا ژوند کې دوه میاشتې سمرا وقت تیر کرد نو اس دو آسمان تاو قتل دو آسمان تاو قتل نو مثلا دے وفات شو پلس بجے سار وفات شو پلس بجے سار اچھے کہا خدای بیارا جوندے کو ناغا دو مصبخین یو بجوا سوا دو مصبخین یو بجوا نو چھے آسمان تاو قتل چھے ٹائم کو دقا دو مصبخین وقت دے اس دے پا دی کی کنفیوزو چھے داوم آغا روز دا چھے پاکی مرشوم کدا بل رسوی دا چھے داوم آغا روز دا چې کوم باندې زمر شوم نو که هغه ورځ با هغه ورځ د چې کوم باندې زمر شوم نو درې غنټې شوې دي نو باغ یو سلګې ایسه درو دي میته راکړه او کنا به مر شوې ده نو بیا پورې ورځ میته راکړه او دوه غنټې ده پاسه قال د ورته وې لبست یو من ما وخت کده مرګ او د دې دویم ژوند مې سکې یو ورځ او باب یو مې یا سیس دور دي قال الله تعالی ورته وې نا نا بل لبست مې تغامل بلکې تا وخت یې کړې دې سلکالا سورة سل کالا فاللہ تعالیٰ فرمائل چھے گورا زو چھے کمشے خراب اولو لنور کوم نو بلا مودا پی تیرشی خو خراب نکم نو تاثر دو شئی نوو یو تاثر خوراکو پا خوراکی منگورتا انذر وائیو تاثر دوائی او دا انذر دا سے خوراک تے چھے دے خرابی گی دے انذر پا فروٹو کے دا سے فروٹ تے دا چھے دیر زر خرابی گی او بل دسرا دا انگورو جوسو د اونا د انګورو جوس ورسره د ګریپ جوس ور د ګریپ جوس هم د ټول زیات درخه دي خصوصا چې تا پریزرویشن نه کړې نه کړې اوس یې تر ګنده پسې ګوره شراب شي اځه ګونه کوي صحیح ما الله تعالی ورته چې وګوره هغه کوم انذران چې در سره هغه کوم سفر کو نه درغله هغه کوم جوس چې در سره د انګورو حکیم فانظر الى طعامك وغور تطعام فلتا وشرابك او خپل مشروب تا لیکوتا لم يتصنع چې متغیر شوی نه دی وانظر الى حمارك انظرك الى حمارك خر خپل ته دی ستا فردا ولنجعلك ايه للناس لنجعله ولنجعلك جوغزو دا خروتا آیتا نشانی للناس خلق دفارا وانظر الى العظام اگورتو الى العظام اڈکتا نو دسر دا کم خرچو ناغوم اللہ تعالی مر کرو نو دیکھ دیڑم بیر اجوان دیکھ ورطے دا خر دی اڈکتا گورا سگورا دا خر دی اڈکتا گورا چلی که سنگ حرکت پیدا کیو بلتا بسنگ رانی دیکی وانظر الى العظام اغورت اڈکو دل خرتا کے فنون سے زہا جس رنگ حرکت و کو منگدیلا ثم نکسو لحما بیا غستو دے تغوشا فلما تبین لہو کلچ ظاہر شدتا پا مشاہدہ قال عالمو ندووے عالمو زد مخکن پدے پویدم ان اللہ غلا کل شے انقدیر چی اللہ تعالیٰ پاسی زبان قدرت لرون کے دے خو ما صرف مشاہدہ کول غفتل حقیدہ میں وہ چی خدای مڑا جوندی کئی خو ما قتل چی دا جوندی کئی سنگا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی آیات آچو ابراہیم علیہ السلام او رب زمان ارنی او خیماتا کی فتح الموتا کی سرنگ تجون دی کے مڑے چھے مڑی سنگ جون دی کے یعنی دا خود زمان قیدر چھے تمڑی جون دی کولشی خود سنگ جون دی کے لیکن سار احمد تا منگا ہو چھے پا دی پویو چھے تر دیشے دا ریکارڈن پا کمپیوٹر ورخی جولشی خود تا منگتا ہو غیر دا سنگ ورخی جے دا پا غا مہارت کے زمان شک میشتا خود سوارو مشاہدہ وارو قال اولم تؤمن الله تعالى ورتقي ايات ايمان نساته قال دو بلا او ختم ولكن يطمئن قلبي خدا دين پارا چې مطمئن شي در زما قال الله تعالى ورتوي فخذ اربعا من الطير تونسا سلور مارغان تونسا سلور مارغان نو علما فرمایي چې وي دا چکن اونیسا سشه چکن او یوه شاهین اونیسا سشه شاهین او یو مونږ مردار خور ورته زموږ وطن کې ورته گنجای وای چرته کله کله چې لوی مردار او ډېر دور دور غټ شی وي په سر وخت درې وجه اچھا او سلورم هغه کونتره تاسو کونتره څه پیژنئ کونتره نو دا سلورې ونی سر الله تعالی ورته دا ټول سنوات کټ کا سنوات کټ کړل وې دا غوخه ولې یو ځای او ټکوه نو دا غوخه ولې یو ځای او ټکوه دا سرونه ایدان سره کا دا نو غوخه ولا یو ځای وټکوه دا ستان شار نه چاپیره غرونه چې دي دغه مخلوط او مکس غوخه د دې په دې غرونه باندې سر باندې لګلګ کیده ابراهيم عليه السلام یو غرته او خطل تیرې چې خدا بل غرته او خطل تیرې بل غرته او خطل ان تیرې کې اوس پته ولګی دا چې د هر یو مارغه د بدن اجزا تقسیم شیو سره مکسیو مثل یو مارغه د بدن سایز د پراتو سال ته پراتو سال ته پراتو سال ته پراتو دا غره بل ته بل ته بل ته بل صحیح ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی وې ودا سرنه ځان سره ونیسه نه بل دغه سرنه ځان سره ونیسه او اوس ورته आवाज وکړه نو ابراهيم عليه السلام تعالی او راځي نو کتلې چې هغه ذریره الوزي یو بل نه جدا کیږي د کاونټرې هغه د کاونټرې سره راځي د پکې باچې هغه باغې ته راځي د شاهین هغه شاهین ته راځي د چکن هغه چکن ته وردي څلور ورځې همدې شو الله تعالی ورته دغه مشاهده دغه چل به کیږي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن دا مائل کا یعنی عادت کا دوی ارے کزان سر ثم اجعل بیا اگرزوا بیا واجوا غلا کل جبن پہر غربان لے دخل شار غنا من هن رضوین جز انسیسا ثم ادعوهن بیا دوی لپلن ورکا یا تین کسایا راضی بتاتا ردون بوری وعلم ان الله غزيز حكيم پوشا تاکي سر الله تعالى غلبه والا حكمت والا دي مثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چه خرج کئی مال نقل في سبيل الله پلار دا الله کے كمثل حبة پشان دا غدانی دے انبتت سبع سنابلا چه غرا برغن کی سبع سنابلا وہ وگی پس وگی وگی وگی فی کل سنبولت پہر وجی کی میتو حبت سردانی وی واللہ یضاعف اللہ تعالی سو چند کیدا ثواب لمن آغا چاہتا یا شاو چیرا دیو کی واللہ واسع اللہ تعالی دو ورکل پیت با دیر فراخ دے علیم آغالم دے اللذین آکسان انفقون اموالهم چی دی خرچ کئی مارن اقبل پلا دا اللہ کی ثم لا یتبعونا ما انفقو بیا نہ لگئی نہ اور پسین لگئی ثم لا يتبعونا بیا ور پسین لگ بیا نہ لگئی ما انفقو بے خپل خرچ کو ور پسے منن احسان بدل مونگ احسان بدل وای ورتا لکه اوس سری سره د خیرات میرات ور کړل یا سنی کی دی ور سره کړل اسبالک داغه نه خفش وی سړی پرون چال تن خطه ون بیا دا خبر امله دا سه ان پیسې ما درکړي یا هیلپ می در سره وکړو یا ملاتړ می در سره وکړو دا کول سلام منګ دې ته احسان بدل وایو صحیح نه الله تعالی فرمایي چې کوم خلک خدای د پاره مال خرج کړي هغه کیا ته بیا دی نه ثم لا يتبعون ما انفقوا بيان لگئی اگر خپل خرچ کول پس من احسان بدل ولا اذن انا ولا تکلیف ورکئی چې خرچې نه پکړي دي احسان ور سره کړی دي اوس کې تنګو مکه تکلیف کومه دې کښ نشي کوله ذکر دے زمان دے احسان اللہ تعالیٰ دا خکر خون دے لہم اجروم عند ربیم دوئے دے پارا دوئے اجر دے پنیز دے پروردگار دوئے ولا خوف غلیم نبیر دوئے بانے ولا هم یخزنون نبدوئے فکر ملکی گی قول معروف خوگ خبرہ قول معروف خبرہ قول معروف مانا خواجہ خبرہ ومغفرت المغفرت بخشنا خير من صدقة دا بيتر دا صدقينا يتبغها اذا چه اغي پسي اولگي ور پسي اذن سپير خبرا نو اس چا سر بي احسان اکو یا خیرات دي ولور کو او سبا دي بي ذلیل اکو سبا دي بي ذلیل اکو احسان دي ور تو ریاد کر خلق وڑان دي سرے پرون دو لجرم ری دینو بي امونگ تار کرم خوراک راو لیگا یا مونږ دلته زوره پیسې درکړې صحیح د خلکو مخکې د دلیل او رسوا ده نو الله تعالی فرمایي د دین خو چې پرون چې د نه غوښتنه کړې وه یا دې د لوګي مړې ده چلته دې ورته ښه خبره کړې چې بابا مونږ معاف کا صحیح نو الله تعالی وایي د دې خیرات نه هغه کار خو د دې صدقې نه هغه کار خو والله الله تعالى غني بے پرواز دے حلیم البردبار دے یا ایها الذين امنوا او ایمان والو لا تبطلوا صدقاتكم مباطل و صدقے خپل بل من پس بادلو باندے اے تم اس بادلو بھائیو صحیح والعذا اپا تکلیف رسولو بانده یعنی چه تاکم صدقی کلی دی چه اصلا دی احسان کرده سبا ورطا یاده یا سبا اغسره پا تکلیف کرده دی وجه چه دی زما دی احسان لانده دی ما تا سویل نشی اللہ تعالی فرمائی تاگا پرون چه کم صدقه کرده آئی خود بیڑا غم داغی خیراتی لکم ثوابو آده ختم کرده کالذی پشانداکس ينفق مالو چی اغل گئی مال پل ریا الناس دا خلق و دا خودن دا پارا دا خلق دا پارا دا خلق و دا خودن دا پارا شو اب دا پارا خودنمائی دا پارا ولا يؤمن بالله عقيدة ساتنا الله بانه واليوم الآخر أنور وزد آخر بانه فمثله نمثال دا صدقية دا كمثل صفان الفشان دا أغمين تيجي دي صاف تيجا سشي صاف دا سوائي لك دا غصي بس تا مهينة منظور تا مهينة بايو لکا مہینہ تیگا غلیه ترابن چی اغیبان لگرد پروتی فاصابہو وابلن او رسیگی اغیتا تیز باران فترکو سولدہ نو پریگی اغا مہینہ اغا گرد و غبار تی ختم شی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا چاچی صدقے ہو کئی سبای اغا صلیبان اغا احسان زباد کر یا اغل تکلیف پر کر دا داتا لکا پا گٹ لگا خارا پاتا و باران پر آیا خاور ہے یوڑا دوم پا پلر سبای داتا تیز بارانو کچھ دکا صفا پاتے شا سواب پہتے بابا نے صفا پادشا لا یقدرون غلا شئن تاری اندرے تبسم یہ سوئے ہوئے ہیں لا یقدرون غلا شئن لا یقدرون دے قدرت نلری غلا شئن پس سیزبانے مما کسبو دا غشین چیدو اکڑے دے واللہ لا یهد القوم الكافرین اللہ تعالی ہدایت نہ ورکے قوم کافرانو تا ومثل الذین امثال دا کسانو ينفقون اموالهم چی غی خرج کئی مالو نقبل ابتغاء مرضات اللہ دا اللہ تعالی دا خوشنود ہے دا پارا مرضات مانا خوشحالو دا پارا وتثبيتا من انفسهم اد اغه یقین په اساس چې کوم د دوی په زړه کې دی یعنی دا یقین د چې دا کومه پیسې د خرج کوم په دی لار کې د دې په قیامت پر ورځ باندې الله مال اجر راکړي دا یقین دی کما قال جنت د دې مثال په شان د اغه باغ دی بربوت چې پوچا تسمه کوي کومه تسمه باندې په لوړ ځمه کې اصوابها وابل جغیت ورسید تیز باران فآتت کلها ناغی ورک رمی وقت پلا فروٹ پل زیفین دیر زیاد زیفین مانا دیر زیاد فروٹ ہو کر فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ كَوْنَ رَسِدَ وَرْتَ تَيْزْ بَارَانْ فَتْوَلُّنْ نوچہ تزمکہ دا اوچہ شبنم پہ ہو رہی گی ستے کی شبنم پہ ہو رہی گی نہ اللہ تعالیٰ فرمائی تول مانا شبنم چی شبنم بانے ہم داغی سیرا بھی کی جی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاغا عمل چی تاسو کوئی لدن کے لے آیا ود احدکم آیا فخیو د تاسو ان تکون لہو چی وید دو جنت یو باغ من نخیل دو خرماو و اعناب دا انگرو تجریم تاتی الانہارو چی روانی دا غید لاندی نیرونا لہو فیا من کل سمراتی دد پارا وپ دے کے من کل سمراتی ہر قسم فروٹ و اصابہ الکبرو ارسے دد تا الکبرو بڑا والے یعنی دے بڑا شا موس اللہ تعالیٰ فرمائیو سڑے دے خپل د کار کولو په قصب کولو باندې قادر نه دی ماشومان ماشومان بچی دي خو یو باغ شته د اغین د ټول ضرورت پوره کیږي الله تعالی وای چې واستو به دا غواړي چې په دغه بوډا حالت کې ستا غ باغ باندې آفت راشي او ټول وسوځي ا باغ باندې آفت راشي او په ذمہ دي هغه ماشومان بچی هم دي دا غي در فرام فکر یې فصلې ونه کوي الله تعالی فرمایي دا کوم سره چې ریاکاری کوي د خرچې نه بعد او د الله لاره کې د لګولو نه بعد دا داتې دی لکه په باغ باندې چې ځان له خپله اور واچوي آیا ود احدکم آیا خوښۍ او د تاسو چې وید د پاره باغ من نخیل د خرما و اناب د انګورو تجري من تاتی الانهارو چې رواني د هغې لاندې نهرونه لهو فیا وید د پاره په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم فروټ واصحابه الكبرو ورسید دت بڑا والے وله ذریت ار در پار اولاد و ضعفاء و کمزوری ار ماشومان فاصوابها اعصار نراغ دی فاصوابها اعصار نورسید دی باغتا اعصار یو تیز سیلے تا سیلے وائی تیز ہوا چو چلی جی فيه نار جباغي كي دس وزول طاقتو فاحترقت دا باغ وزيد ما الله تعالى فرمي تاس دا غواري جس تاسو باغ سره دا غچروش چې تور ته حاجت مندو می یسو کوم دا نه غواړي. الله تعالی وایي چې کوم خرچ دې الله په لار کې کړی دی هغې پسې مه هغه سړي ته تکلیف ورکوه، مه ور باندې خپل احسان ذکر کوه. دا داسې لکه خپل باغ ته چې په خپله اور ورواچ. كذلك يبين الله دارنگ بيان الله تعالى تاستا الآيات مثالنا لعلكم تتفكرون ده ده ده پاره تاسو فکرو كي يا أيها الذين آمنوا او ايمان والو اتنفقو خرچ كوي من طيبات ده حلال و آغنا كسب تم جتا سكم گتر ده ومما خرجنا لكم اد آغا فصلنا چرا وستر ده مونتا ده پارا من الارض دزمكنا خرچ كوي ده نقد مال نهم اكم فصل چه ده کی گی ده غين هم خرچ كوي ولا تيمموا الخبيث اما ارادة كوي گندم آخفل من هدا غينا تنفقونا چه خرچ كوي لارا ده الله کی لکه مثلا قندهار كده دير غنمو شو نو یو غنم هغه دی چې صفا او وچ د سنبال کړ او بل غنم هغه دی چې هغې باندې دوه هفتې باران ورېده څه وشو دوه هفتې باران اوس هغه خو درجن شو مونږ درجن وایو د هغې ډوډۍ نه جوړېږي نو تا ویې راغله خدای په نوم به خیرات کړ سله وایي داسې کار ما سره مه کوه ګنده شې ما زما په اراده مه ورکوه ولا تيمموا مونږ تر ته ضرب المثل دی وی بوډۍ نه ډوډۍ په تنور کې وغورځېده د بوډۍ نه ڈوڑے پتنو کے اوپر دے دا نا اور تھوڑا ایرو گندا شو دسی دے ایرو گندا شو نا غیر واسطے خدای پنم بیور کو ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يقينا تاسو خرج کوي دا الله لاره کې ولستم باخذ يالا کې ته پخپل قبل اولو ته تیار نه کستا چا باندې حق وي او دغه څه گندش استا په حق کې تعالی درکې کې قبل اولو ته تیار تو ورته ما داسې شه درکړه الله تعالی فرمایي ته ما پنم باندې گندش نه ورکه إلا أن تغمضوا في مگر على چکشم پوشیو کہہ دے کہ وعلم اپوشے چتا کس طرح اللہ تعالیٰ بے پرواہ بے حمید تعریف ویر شویر الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو دخوارائنا دفقرنا تا تو خبردار گورے خرچی مرچی مکو اچھا خیرات ورنے کی زان لب ہوگے پادشی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفاشائے الشیطان وسوسے کہ تاسا بالفاشائے د گند طبیعت نو گند طبیعت ته بخل سشی بخل بخل معنی ما یزم والله یعدکم الله تعالی وعده کی تا سرا مغفرتا من هو د مغفرت د خپل جانب نو فضل او د مهربانه والله واسع العلیم الله تعالی واسع وسعت والد علیم علم والد یوت الحکمت ورکی الله تعالی دانشمندی حکمت معنی دانشمندی او عقل مندی او په خبره پویدل من آغا چاہتا یا شاہو چی رادیو چی ومن یوت الحکمتا اچالا چی ورکرش حکمتا و دانش مندے فقد اوتی خیرا کثیرا نو ورکرش دتا دیر دے خیر وما یذکرو خنپوی جی دے خبر بانے اللہ اولو الالباب مگر دے عقل مالکان ذکر بے عقل خلق کچھ بھی اگر خیر دیتا وہ جی سڑی سر پیسے سو دی چا سر پیسی اپرا پتی سو رہا او دے عقل مالکان اگر دیتا گروہ سڑی کی علم و دانش مندی سو رہا وما انفقتم من نفقت اغه چې تاسو خرج کوئ د سخیرات نه او نظرتم من نظر یا بطور وفای وعده ورکوئ سمال فان الله یعلم نو الله تعالی خبر دی هغه باندې وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان لپاره مددګاران ان تبدو الصدقات که تاسو ښکار ورکوئ چیرته او صدقات فنعمای ان دا خبره ده وَإِن تُخْفُوهَا أَكَتَاسُ پَتَوَرْكَ وَيْصَدَقَا وَتُوتُوا وَالْفُقَرَا وَرْكَ وَيَيْ فَقِرَانُ تَا فَوَّ خِيرُ لَكُمْ دَا دِیرَ بِهْتَرَ تَازَ پَارَ نو دیل ہے دو مسئلے دی یو مسئلہ خدا دا چی اللہ تعالیٰ وہی تو خکارا ورکے خیرات تخل قرآن دے چالا نو جائز خبر دا سشد جائز خبر دا خوک پٹے ورکے چی سو کنوی نی دا دیرہ بہترین خبر دا چی پٹے ورکے چې څوک یو نوی ني دا سره دا ډیره بهترینه خبره ده وجه دا ده چې یو خو دا ته چې د خلکو وړاندې ورکې ممکن د شیطان د دوکه کې ریاکارۍ کې دې واچوي څه کې دې واچوي خود نمایه کې دې واچوي نو ثواب به دې ضایع شي او چې پټې ورکې هلته خود نمایه خو کېږي نه ځکه چې چاونه وي کنه دا یوه خبره دویمه خبره چې یو غریب سړي ته ښکاره د خلکو وړاندې خیرات ورکې دا لږې پیسې دې د زکات واخله یا دا لږې صدقه ده واخله نا غریبم انسانی غیرت خلری انسانی حمیت لري داغه په ځین کې خبر لري کاش چې غریب نه چې خیراتو ته خپل اس نه ولې چې زه غریب نه وي چې خیراتو سره مې لاس نه نیولی دی خلکو نظر کې به سوره سپخ کاره شي نو الله تعالی وایي چې ورکې والا د خلکو د نظر نه پټ ورکه چې د هغه عزت نفس زخمي نه شي چې د هغه عزت نفس مجروح نه شي ځکه هر انسان څه لري عزت نفس لري نو د هغه عزت نفس هم مجروح کوه یعنې د خلکو نه پټې والا ورکه صحیح دا دوه مسلې او درېیمه مسله ده چې ان تبدو صدقه فرضي صدقه لکه زکات فرضي صدقه لکه زکات دا چې ښکاره ورکې نو ښه خبره ده چې نورو خلکو ته ترغیب میلاو شي چې مونږ به هم زکات فرض دی مونږ یې هم ورکو او ان تخفوها نفلي صدقه چې سړی د خپله ځانه ورکوي هغه چې پټه ورکې نو ښه خبره ده دا درېیمه خبره څلورمه خبره ان تبدو صدقه که چیرې ته ورکې ادارې له څه لې ورکې لکه مسجد ته صدقه ورکې چېرته مسجد ته ډونیشن ورکې نو الله تعالی وایي چې ښکارې ورکې نو ښه خبره ده چې خلک تشویق شي چې څه وشي چې خلک تشویق شي او چې ورکې یې فرد ته نو هلته ښه خبره ده چې پټه ورکه چې د هغې عزت نفس مجروح نه شي فهو خير لكم دا ډیر بهتر ده تاسو لپاره ويكفر عنكم الله تعالی بور جاي عنكم د تاسو نه من سيئاتكم بعض گناهونه تاسو والله بما تعملون خبير الله تعالی پاج تاسو عمل کوي خبردار دي ليس عليك هداهم نشتر تابانه هداهم هدايت د خلق یعنی ستا کار صرف دوی کنوینس کول دي ستاکار او پیغمبر دا نه دا چې خلک به جنت ته رسي جنت ته خو بدی په خپل کردار دي پس به دي په خپل کردار به دي نو پیغمبر اسلام وی رحمه خو دومره خو بیان وکړو خلکو ته به مهنت وکړو دا خلک ایمان ول مراري نو حضور صلی الله علیه وسلم برګ دي سر اپسټ کې ده سبا کې جو سی اوسه لګي دینی مهنت کوي او خلک او نه بلکې مخالفانه پروپاګاندا نو سره اپسټ شي وسره نو پیغمبر اسلام له الله تعالی تسلی ورکړه چې ما ستاد د مداري نه مقرر کړي چې ته به خلکو نه مسلمانان جوړې ما ستاد مداري دا مقرر کړي چې ته الله پیغام ورته ورسو بس تا ورسو نور به دای پرېدا ہاں لیسا علیک ہداہم ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی آدی من یشا ہدایت ورکی آچا تچوے واری وما تنفقو من خیر اغچ تاسو خرچ کوئی دس خیرنا فلی انفسکم داس تاسو رزان لپاردے وما تنفقونا ان خرچ کوئی تاسو اللہ ابتغاء وجہ اللہ مگر دا اللہ تعالی درزان پارا وما تنفقو من خیر اچ تاسو خرچ کوئی سخیر یوفی لیکم دا اے پورا بدل بدل کور جتا تا وانتم لا تظلمون تا سر زیاتے بن شکوڑے اس اللہ تعالی فرمائی چ صدقات لمبے چا دا ورتے چ سے احسان کے لمبے چا سرو کا نو خدا وے خصوصا اغا غریبانا نو گورا چ اگے دینی خدمت تے جان وقف کرے دے ستے جان وقف کرے دینی خدمت یعنی اے جہاد تے جان وقف کرے دے یا دینی علوم تے جان وقف کرے دے لمبنے استحقاق دا گئی دے للفقراء الذين اغا فقيران تا اخسروا في سبيل الله چا غي بند کړي شي دي پلار دا الله کې نو څنګه بند کړي شي دي پلار دا الله تعالی کې یعنی یا جهاد کوي یا علم دین حاصل کوي یا د علم دین خدمت کوي علما دي ځان له قسم مسم نه کوي الله تعالی فرمایي باید چې دا احسان من به غي سره وکړي لا يستطيعون اغي وسن لري نو وسن لري فرصت ورته نه ملاويږي موږ ورته فرصت وایو فرصت نہ ملا دے گے ور تزر بند سفر کول پزما کے تجارت دا پارا زکہ تو طول مولیاں ہم تجارت شروع کو نبی دینی خدمت کی لگ زور سر نکی او سز را تجارت کم دے بیا دا سبق ور دا سبق کلو تیار ہاں لو ٹور استڑے مل کر شیر سے پشان کو اکشن نہ بدل دو نبی دا خزام بس لا قاو پخے چ دشم صحیح زکہ سار بیا 3 بجے اکشن تو ورنا یحسبهم الجاهل والله تعالی فرمائی چ کم سړی د دې د حالت نه خبر د دې عالم د حالت نه د طالب د حالت نه د مجاهد د حالت نه صحیح نو د هغه خو عزت نفسي هغه چا ته وایي خو نه چې راکا الله تعالی فرمای چې یحسبو مل جاهل او خیال کوي دوی باندې بے خبر سره د جاهل نه ورس بے خبر اغنیا خیال کوي دوی باندې د ماردارو من التخفف د دې وجه چې هغه ځان د سوال نه بچ ساتي د خلک چانه سوال نه کوي ګداګری نه کوي والله فرمائی چه تعرفون بسیماؤں تبدوی پی جنے پنشانے او پا غلا میر دوی لا يسألون الناس الحافا دی واری ند خلقو ند بالکل وما تنفقو من خیر او آغا چه تاسو خرج کوئی دس خیرنا فا ان اللہ بے علیم اللہ تعالی بے بان عالم دے اللذین آکسان انفقون اموالا چه غی خرج کئی مارون اقل بلیلی دشپے ونہارے دوست سرن پپٹا و غلانیتن پخکارا فلهم نجروم عند ربهم دوی دا پارا اجر دا دوی دا پنیز دا رب دا دوی ولا خوفن علیم نستر یر دوی بانے ولا هم یخزنون انب دوی فکر منشی نو بس مسئلہ مخی در بارا روحانا دا احما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة وتوانا على الليل وعنا النهار أو دعاوك منتم شكرا إذا منذ حصة فربا بركتك الله تعالى تقول مسلمان الحج وعمرك قبولك عبارات الله قبولك الله تعالى تاسطرتم بيا بيا توفيق بركة الله تعالى منتم بار بار توفيق راكي جنف بالكور ده حاضر سعادة رتا نصيب شاء الله زمان سفر با بركتك وده مناسكو كما حقه ده ادا كول توفيق راكي وصلى الله عليه وسلم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 275 الذين ياكلون الربا اغ خلق ياكلون الربا يخرجوا السود لا يقومون ذي بنفاسي دكبروننا إلا كما يقوم الذي مگر پشان دا أولار دو داكس يتخبطو شيطانو چلے ونكري دل شيطان من المسي پتچ پلسرا منگا اوچ دباني پیریان ناغلی دینا دیر پارا محاورة دا عرب وي قد تخبطه الشيطان دے شيطان تچ کرده یعنی دی مانا دا چل دماغ گردی دلی ذلك بأن لو دا غضاب دا دي وجه چه دوي وي إنما خبر دا دا البيعو مثل الربا چه دا خرسو لغستلهم پشان دا سود دي نو دوي با قلتا پا الله تعالى باني اعتراض کو یا پیغمبر علیه صلاة و السلام باني وي چه سود حرام کل دي چه سود دي نو دا خرسو لغستلهم ولنا حرام وي دا خدوار يوشه دي وس الله تعالى جواب ورکئی نو دا سے نوے چھ نہ یو شے نہ دے بلکہ اللہ تعالی یو بنیادی خبر والا پزین کیا چھئی کہ اصل کے دا حلال او دا حرام منبع دا اللہ تعالی اغه شے بہ حلال وچ خدای ورتا حلال وئی اغه شے بہ حرام وچ خدای ورتا حرام وئی نو پدی کی دا ریز نہیں او دا ارگومنٹ اس گنجائش نشتا نو دی وجہ جواب دا ورک وحل الله البيع جائز کړی دا الله تعالی خرصو لغستل وحرم الربا حرام کړی دی سود فمن جاءه موعظتنا سو چراغ دتا موعظت النصیحت من ربی درب ددنا فانتها دے منش فلہو ما سلف مردر پار جائز دیا چی دین اولان دے غستے دے مخی دے حکم دے حرمت نے چکم سود غستے دے اللہ تعالی وہ ایغا جائز دے وامره الى الله امامل رد داس پار رد اللہ تعالی تا ومن غادا اسوچ واپس شو دے سود خوراک تا پولائے کا اصحاب النار دا کسان ملگر دور دی ام فیا خالدون لے بدے اور کے میشے نو سود سشے دے سود سشے دے نو سود دو قسم دے یو تا وی سود دا اضافی یو دا زیادت سود دا اضافی او دا زیادتی او دویم تا وی سود دا نیتی او دا تایم نیتا وی تاس سود دا اضافی او دا زیادت داده لکه سڑه غنم پا غنم و بدلی یا خورما پا خورما بدلی نو نوعیت چه هر سده خو غنم غنم دی غنم نو که یو سڑه بلتا ورکی یو من غنم او غنه داغی بدلی که والی یو نیم من غنم نو دا اضافی نیم من دا سود ده دا اضافی نیم من دا سود دے او دا خبر پا کیس حیثیت نہ لدی چی دا ما والا غنم سپین دی او دا والا سر دی صحیح دا غا صفت دے برتری پا کی نشتا نو دیتا وی سود دا زیادت او دوین دے سود دا نیٹے نو سود دا نیٹے دیتا وی چی چال یو سڑے ورکی قرض سور کی قرض چی ادائیگی دا قرض پہ واجب دا ادائیگی دا قرض پہ واجب دا خو پا بدل دا آغا وقت او دا ٹائم کی چی دا ادائیگی دا پارے محدود کردے دا غی بدل کی دا سشے تقاضات کئی کم ٹائم کی ورور کردے دا غی ٹائم بدل کی دا سشے تقاضات کئی لکہ سل روپے یو سڑی بل تورک قرض یا دا سل روپو شے ور تورک قرض او ورطے چی دا کال پس راکے نبیا براکے لس دا باند سل سورا براکے نو دا کال کم انیٹا چی دا دا دی بدل کی چی واغ پیسے لس نو دیتا وی سود دا اضافی یا دا زیادت چی پیسے یا روپے دا سیل بل چیز سیز ندے دا خرسون کے سیز ندے پا دے بان اضافہ الا جائز دا چی دا کنورٹ کے انوینٹوریز دا کنورټر کې څه ده انوینټوریز ده او دا غي د خرڅولو په اساس باندې سن فوشي د انوینټوریز د خرڅولو په اساس باندې سن فوشي او شریعت اسلامي چې سود حرام تو نو بدله کې څه سيزونه جائز کړل نمبر اول بيع د سلام بيع د سلام بيع د سلام دیته وي چې چاله پیسې ورکړي زر روپۍ چې د غنمو په موسم ما ته غنم براکې د دې زر روپو لسمنه یعنی په 100 روپۍ مان د دې زر روپو لسمنه یعنی په 100 روپۍ مان اوس هغه وخت باندې ک بازار کې غنم په 200 روپۍ مان وی نو خو هم تا ته د پابند شي درکې به په 100 باندې په 100 روپۍ مان نو دا جائز دی دې ته سود نشي ویل ته بیع د سلام وي دې څه وي بیع د سلام او دا عموما په بزګرانو کې دا غي د اسانه د پر شریعت جائز کړی ده ځکه چې د بزګر ضرورت وي صدا پیسو ته چې هغه فصل باندې خرچه وکړي او فصل یې وشي خو هغه سره پیسې شته نه صحیح او د تاجر د دغه غرض وي تجارت په غنمو کې د دغه غرض وي تجارت په غنمو کې نو دا هغه دا فائدہ وشي چې هغه ته قبل از وخت پیسې میلاو شي او هغه فصل باندې خرچه وکړي او خپل ضرورت پوره کړي او د دا فائدہ وشي چې د ته په موسم د غنم باندې غنم په کم قیمت ملاوي شي نو د زوی بیا د سلام به مې ته وای بیا د استثناء سواد سره الف سین ت سواد نون الف عین استثناء صنعت مده بیا د استثناء بیا د استثناء دې ته وای چې چاله پیسې ورکی پیشګی مثلا هغه تیاری دا واسکټونه دا واسکټ تیاری یا دا خپلای تیاری یا دا پټوان تیاری دا ولا پیسې ورکړې مخکې چې مال ردی قسم واسکټونه په 100 روپۍ واسکټ په فلاني ټایم با دومره واسکټونه راکې 100 واسکټونه دا د هغه 100 روپۍ اوس واخله 100 واسکټونه 100 روپۍ دا هغه 100 روپۍ اوس واخله نو اوس باغه لګیای هغه واسکټونه به تیاری اوبه سي هغه واسکټونه به تیاری اوس کته دا واسکټ تیار په هغه موقع باندې اخلي به 100 روپۍ ته نه ملایږي یا په یونین سره ملایږي خدا چون کی پیشگی غتا ادائیگی اکڑا لہذا بے آدھے اگر سر اکڑ گئے سب پسل روپائے دے یو باز کر نا غتا دا فائدہ ہوشوا چی دا اگر پیسے پکاروی چی دا میٹیریلز کو واخلی صحیح او تا تا دا فائدہ ہوشوا چی دے یو نیم سل روپو واز کر پسل روپائے تا تا ملا ہوشا مدے توی بے آدھے استثناء تی سواد نون علی پرین او درین شرکت مزاربت شرکت مزاربت زواد سرا نو شرکت مضاربت دیتا ہوئے چی یو سڑے بل چاہتا پیسے ورکی چی دا واخلا دی بانے تجارت کوا نفع بزما اسنا ترمین زنی مئی نو دیتا ہوئی سر شرکت مضاربت او سیورم شے اجارہ یا کرایا اجارہ یا کرایا شریعت اسلامی جائز کر چی یو کور یا پٹے یو کور یا پٹے چاہتا پا کرایا بانے ورکی چی تو واخلا نفع پی اخلا ما تا با دا میاشت یا دا دریو میاشتو یا دا فصل پا اندازا دمر شیران تی یمحق اللہ و ربا بے برکت کئی اللہ تعالی مال دا ربا او مال دا سدو کڑی رنگی بے برکت تی ویور بے صدقات ازیات کئی اللہ تعالی صدقات برکت پکی چی واللہ لا يحب كل كفار اثيم اللہ تعالی نقخی كل كفار ہر نمن کے اثیم گناہگار ان الذين امنوا تاکہ سرا کسان چھ ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کرے دنے کو واقام الصلاة اقائم کرے دے مز و آتو الزکاة ور کرے دے زکاة لهم اجرهم عند ربهم د دوی د پار اجر د دوی د پنځ د رب د دوی ولا خوف علیم نه بیر دوی باندې ولا هم يحزنون نه بده فکر ملکی یا ایه الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله يرگه الله تعالی نا وذروا ما بقي من الربا اپریک دی آسه چې باقی پاتره د ربا نه نو چې الله تعالی ربا او سود حرام کو نو الله تعالی وی اوس کو استاد چا باندې د سود مال دیو شوی نه هغه پرې دی ورته سو کې ورته اگر ڈراب شے ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنانی او دیم مانا ہے دادا چو وزرو ما بقی من الربا سود خوبا نکوئی کم شے کی چو شبد سودوی اغین بمزان بچ ساتھائی زکاة حضرت انس فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن غیبت الربا پیغمبر علیہ السلام دے سودنا منع کرے دا ادھا شائبے دے سودنا منع کرے دا چو پا کم شے کی شائبہ دے سودوی ناغین بمزان بچ ساتھائی فإن لم تفعلوا كتاسنو كداكار فأذنون بيا اطلاع واخلي اعلان واخلي بحرب من الله فجنگ دا الله جانبنا ورسول دا الله دا رسول جانبنا وإن تبتم وكتاسو توبوك فلكم رؤوس أموالكم دا تاسو دا پارا راس المال تاسو دا كيفيكل يعني سود كم مشاسرة معايدة كري خوش حرام دي ناغ سود دراب شو هون راس المال تا خپل حق تا خپل پیسي واپس واخلا لا تظلمون تاسو بظلم لكوي ولا تظلمون بتاسر الظلم كويشي پیغمبر السلام بدعا كولا مانزن بعد رب اني اعوذ بك من ان اكون ظالما او مظلوما خدای زتابان پناه غارم ما ظالم امكي مظلوم امكي زكا سڑے ظالم شي خدای مكا نو آخرت تباشي اكا مظلوم شي نو دنیا خراب شي وإن كان ذو عسرة أكيو سريه تنگ دست ستاپ قرض دي اگر ديوشه او اگر تنگ دست دي فنظرة إلى ميسرة نو انتظار و مولد كوا إلى ميسرة داغ غنا و مالدارة تا چه وسي ارسي و بياتا تا در کی نو دا چه کم روز مضافی ور کے دا دا اللہ پنیز بانے دا ریوارد و دا ثواب بارستا اللہ بدل ثواب در کی وان تصدقو اکا تاسو پا دی قرض بانے تصدقو کو پرید خود ورتا او وست رسیدو خیر لکم دا بہتر جتا دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی نو دیزا یو سو مسئلی دی یو مسئلہ خدا دا چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی حتی الوسط دا قرض غسطون زان بچ ساتا حتی الوسط دا قرض غسطون زان بچ ساتا سکا حضور علیہ السلام فرمائی الدینو اهم باللیل و ذل بالنهار قرض چی در باندیی نو دا دشپی غم خورل دی ادروزی دلیل کیدل دی د شپې غم خوړل دي د ورځې دلیل کېدل دي نمبر اول نمبر دویم خو که چا د ضرورت په بنیاد د چا نه قرضه وغوښته نو هغه مالدار ته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ته نو احسان وکړه دې ورور سره یا دې بنده سره احسان وکړه قرضه ورته ورکړه قرضه ورته او چا چې یو اماؤنټ دوه ځله یو سړي ته یا دوه مختلفو سړو ته بطور قرضه ورکړه سل روپۍ دي ما ته دې اول بطور قرضه راکړي او ما په ټایم واپس کړي بیا د انسان احمد ضرورت پیدا شه د تری ورکړي او د په ټایم واپس کړي اوس تا خو څه شی ضایع نه شه تا ته خو سل روپۍ میلاو شي په دواړه وخته خو پیغمبر علیه السلام وایي طالب الله د سلو روپو د صدقې اجر درکړي سلو روپو د صدقې حالانکه تا یو پیسه هم نه صدقه کړې خو لومبۍ دې ما ته سل راکړي ما واپس کړي بیا دې هغه ته ورکړي د هغه ضرورت هغه هم واپس کړي ستا د جیبه څه شی لاړ نه خو د الله په نسبت باندې د سلو روپو د صدقې اجر دې ثابت شه دا دویمه مسله چې یو قرضه دو دل دی ورکړه او دواړه دل تا ته واپس میلاو شو نو تا ته الله د صدقې اجر درکړي دریمه مسله چې کوم سړي قرضه واغسته او وسه رسېده د واپس کولو خو زړه یې نه کېده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پې ټاپه لګولې د ظالم چې مثل الغني ظلم دا سړی ظالم دی دا سړی ظالم دی وسه رسېږي نه ورکوي څلورمه خبره چې که وخت ډیو شو قرضې ورکولو وخت ډیو شو خو دا سړی وسه نه رسېږي نو کوم سړی چې قرضه ورکړې ده باید چې هغه ولا ټایم ورکړي هغه ولا ټایم ورکړي دا باید ته اجر دی او کله دې قرضې ورکوونکي د ده وسه رسي نو باید چې ورته معاف کړي څه ورته وکړي ورته معاف کړي دره پاره به صدقه شي صبر دره پاره شي صدقه او دا ټول نه بهترین صدقه ده دا ټول نه بهترین صدقه ده ته معلومه دي سړی وسه نشته او کده غواړي چې دغه پیسې به تورې زکات دغه سړي ته ورکړي او هغه مستحق د زکات دی چا باندې قرضه ده مستحق د زکات دی او دی غواړي چې دا به تورې به تورې زکات ورکړي نو دا څه نه شي ویلی ورته چې هغه پیسې چې مې تا ته دي نه په زکات کې حساب کړه په زکات دا طریقه نه ده طریقې دا ده چې دی به نقد کیش ورکوي د هغه اماؤنټ چې دا د زکات پیسې دي واخله او چې څنګه یې قبول کړي نو خو د هغه پیسې شوې نو ورته ویي ما ته زما قرضه واپس راکړه ځکه په زکات کې پوزیشن اغوستل with intention دا شرط تھی لگانتا مسئلو نہیں کہا چھے پا زکاة کی شرط دا دے کہ ردی ادائیگی و intention بدوارا پا یو وقت کی intention او ادائیگی و پا یو وقت نو اس کا دے ورطا ہوئی چھے آغا پیسے پا زکاة کی ساتھ کنے intention دا زکاة ہوز دے ادائیگی ورطا پخوا کرنے دا نو دا زکاة کی نہیں ساتھی چھے دے بنا غدا پیسہ ورکی بیا دا غدا پخل حق کی واپس والی خواستنا چھے آغا لالی چھے غیبا نمکین یا دا بھی واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ويرى غيدا غورنا جتا سوا پس بوته شيغي كه الله تعالى تا ثم توفى كل نفس بیا باور کول شي هر نفس ما کسبت هغه شي چې دا عمل کړی دی و هم لا یظلمون دی تر زیاته بنشي کولی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا تباینتم بدین چې کله تاسو یو معامله کوئ په قرض باندې الی اجل مسمى تر یو مقرر وخت پورې فاکتبوه نو دا ولیکئ ته چا باندې څه شی خرڅې دغه ساعت دا خرڅې په نثار احمد باندې اجباري او په قرض خرڅې سره پیسې نشته نو الله تعالی فاکتبوه د دې لپاره یو ورقه ولیکئ چې دا مستقبل کې ستاسو د جنگ پیدا نشي ممکن ده چې یو په دې جنگ پیدا شي ما خو تاسو شي نه ده غوښته نو ستاره باندې څه شی دی یو دې مده چې دا غړای ساعت ته کوم پلان شوی دا زما ساعت او دا ساعت ما غوښ په سي درکړي دا ساعت ما غوښ په سي درکړي نو څنګه په ثابت کې نه دی راکړي نو الله تعالی فقطبوه چې تای به مقرر نو دغه ته یو بل مسله وړي چې دو شی نه دي یو ته وای دین دینو معنا قرض ده خو لږ فرق ده پکې دین او بل ته وای قرض هر چی قرض دے نو دا نقد پیسې چاله ورکولی داغه مطالبه باندې نقد پیسې چاله ورکولی چې هغه مطالبه وکړه مال قرض به کار ده یو سل ډالر نو دا دوه قسمه یو ته وای ساده قرض او یو ته وای قرض حسن ساده قرض خدا دے چې دا غیر پر ټایم فکس شوی وي چې دا سل ډالر راکا دا آینده میاشت په لسم تاریخ بیرته واپس کړه نو ته وای ساده قرض او دوی ته وای قرض حسن نو قرض حسن دی ته وای چې څو وخت راځو شنو خدای به تم ټایم ولا نه مقرر ټایم ولا مقرر نه او هر چی دین دی نو دا هغه حق دی چې ثابت شي په اساس د بیع او د شرا باندې د خرڅول او غسل باندې یعنی تا چا باندې څه شي قرض کله موټر موټر دی په خرڅ او په هغه د پیسې ثابت شي غوته راځنه چې درک دی ته دین وای دې قرض نه وای دین نو په دې کې ټایم مقررول لازم دی لیکن څه ټایم مقررول لازم دی نو هر هغه شی چې ادایګي په مستقبل باندې موقوف وي باید چې داغه لپاره یو ورقه موجود وي ځکه شریعت اسلامي د جنگ او د جګړو او د شخړو لار بندول غواړي د شخړو لار په دې باندې کې تاسو سره ورقه دي او الی اجل مسمن بیا دا ورقه چې لیکي نو یو دا چې تاریخ به لیکي په هغه ورقه کې ادایګي تاریخ به لیکل کیږي او دویم وليكتب بينكم الكل وكستاس ومسك كاتب يولكون كي بالعدل فبيلنس طريقة بالعدل فبيلنس طريقة نوزدانا كي رسول كي دي كينو دي كي نو دي لپاره يو خاص جبا بي دي دي لكل لپاره خاص كلمات وي خاص الفاظ وي خاص و كسانو لا اغالي كل ورزي عرضي نوي منگم عرضي نوي سبولي نو آغا عرضي نوي ستي ولي كي زكا چه عام سري جبا اغيباني بيادارت نپوي جاي كي مدير شخلي پیدا كي دي وليكتب داولك في ارض نويس يعني ماهر سړی دی ولي او بل ولا يعب كاتب ان كاد ان كيل كل كي ان يكتب اش ذلك لو كي كما علم الله ذك دا تعلیم ورته خدای ورکړی دی نو دا الله دا تعلیم ورکول شکریا دارا چې دنه چا ډیماند کې مال دا کاغذ نیته نو دی ولي کی ولا دی رسو کی ودلی کی ولا دا کلا ک احسان لکی ارضی نویس احسان نه لکی خو کی سخلی او نه مختناس یا مونږ ته عدالت وای عدالت مخې تناس علی کل کی فال یکتب دی دی لیکو کی ولیم للذی اوس ارضی نویس مونږ یو شی د استام پورته وایو تا دور دار ته وای دا غی قیمتی لکه 100 روپیه تا صحیح نو دا اغه نمبر وی د حکومت په کور کې حکومت کور کې مسلسل نمبر لري ناغان ته پر رجسٹر کې اندراج کوي رجسٹر کې اندراج کې اوس دا اندراج به چا په نوم باندې چې څوک دا عریضه ورکړي چاته یعنی لکه مثلا تاسو دا قرض ورکړي نه نو دا وثیقه به دی درته کغه به څوک ورکړي دی به درکړي لہذا رجسٹر کې به اندراج د په نوم باندې صحیح د دې وجه الله تعالی وچ ولیم للذي علی الحق کوم سړي باندې دا حق ثابتيږي املا باغه کوي نه دا عریضه به دا په نوم وي وليوم للذي عمل ذلك يا كفل الحق چغبان حق ثابت یوا نو بعد اوقات خلق داسوم کی چې اسی فرادی او جعلی وثیقه چرته پیدا کی جعلی وثیقه ا حکومت کور کې دغه اندراج نه او چاله ور کی سبات نه انکار کوي دا جعلی دا نو دی وجه الله تعالی اور پسې وای چې ولی اتق الا رب او دې دې ویری ګل الله تعالی نه چې رب دې دې ولا يبخس من شيء اکه دې نه کې پدې حق دې شي فاین کان الذی کچرا کا چاغبان حق ثابت یوسفیل هغه کمقلو نه پوی د خبره او ضعیفن یا کمزور او لا یستطیعو یا طاقت نو ایم اللہ ہوا چی دے املاو کے فلیم للولیو نو املا دیو کی گارڈین دو یا وکیل دو بالعدل دے انصاف تقاضا بانے وستشہدو شہیدین من رجالکم اگواہان جھول کے دے بانے دو گواہان من رجالکم دخپلو ناری نو نا یعنی دو مسلمانان گواہان دے پی بانے بطور گواہ دستخط کی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَجَرِنُو مَوْجُود وَنَارِنَا فَرَجُلٌ بِيَا يَوْسَرِ وَمْرَأَتَانِ اَوْ دُوَ خَزِي يَوْسَرِ اَوْ دُوَ خَزِي مِمَّنْ تَرْضَوْنَا دَعَغَچَانَ چِسْتَاسُ خُخْوِ مِنَ الشُوَدَائِ دَقَوَاحَانُنَا عَنْ تَظِلَّ اِخْدَاؤُمَا وصلى الله تعالى وي دا خزي دولي عَنْ تَظِلَّ اِخْدَاؤُمَا کچر او رکشی یو دا دے دوارو یا غلطشی یو دا دے دوارو یا ہیر کی یو دا دے دوارو خضو فتذکر احناو مال اخرى نو یاد دیحانی بو تور کی دادوی ما ولا یا بشو اداو اس دا بلا مسئلہ دا دالتا بلا مسئلہ اولی کا چی کچر دو سڑی نوی نو یو سڑی ادو خضو نو دا خضو دا شہادت دا پارا دا یو سڑی موجودی شرط دا یو سڑی موجودیت شرط دے سوا دا نکانا پنیز دے امام سے سوا دا نکانا پنیز دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگوی کا نکا دا پارا دو سڑی نی نسلور خزم گواہانا چے دیش دا یو مسئلہ بلا مسئلہ چے گواہی دا خزو دا ممالم عملاتو کے دا نپا جنایاتو کے پا حدودو کی نشتا کریمینل سائیڈ بانے لائی گواہی نشتا او دا غی حکمت تے دا غی حکمت تے پا قبائلی جوان کے خلق دا پلار قاتل مو آپ کے خود چالد خلاف گواہی کرے اگر نماز گئی صحیح لہذا شریعت اسلامی پر دیش خلو کی خود نہ انوال کول غواری چی اگر تری ولی بلا وجہ دشمنی بسر شی لہذا اگر کرمی لسائی نہ ڈراب کرے دا دا خود سرسول علوی احسان کرے دا صحیح خلق پر دی پوئی جی نا وہ یہ رسی داولی دا سیدا مدہ تاولی کر داولی کر دالتا جی ری جی نا چی پا کرمی لسائی باندے خود رشادت نہ ذکر ڈراب دا چی پا قبائلی جوان کے خلق دا پلار قاتل کو معاف کی خوشی چاہ گواہی کری دا خلاف اگر نہ معاف کری لہذا اللہ تعالیٰ خضا پدیش خڑو کے انوال کول نہ واری او بلا زمنی مسئلہ چی پا کم فیلڈ کے دا خض گواہی قبول دا نو پا آگئی فیلڈ کے دا خض قضام قبول دا پنیز دے امام سے نو پا سیول سائیڈ بانے خضا جج جوڑے دیشی پا سیول سائیڈ جج جوڑے دیشی پا پکر میں جلنا پا سچائے او ذل گواہی اکڑا ولا یا بشو اداو اینکار دن کے گواہان اذا ما دخو چکل دوی ابل لشی چکل دوی ابل نو دو کس خبر دا یو دا چی دی دا شاہدائی دا پارا ابل نشی دا کاغذ را سر دا سب کا بطور شاہد اللہ تعالیٰ فرمائی چی دنیا معاملات روان پا دی دی چی دیو بل سر املا تڑکے دیو بل سر املا تڑکے دا انسانی دنیا پا دی روانا دا نو کتر خلق انکارو کی جنا زد ایچ چار پارا بطور گواد دا خطنا کہ معاملات بطور پاہو دے ادری نو دیو جی اللہ تعالیٰ وی چی اغتابان اعتماد کی زکا ستانم بطور گواہ چاہی پتا اعتماد کے ستانم زکا بطور گواہ چاہی نو خدای وی انکار مکا دا غیر اخلاقی دے انکار مکا دا غیر اخلاقی دے الا آن کتس عذر داری الا آن کتس عذر لاری چنن دا معاملہ دورا کمپلیکیٹڈ دا چی سبب تاسو عدالتنو کی اوبر سر جنگی گئی او ما سر دورا وقت نیش دا عدالتنو کی براڑے صحیح یو خبرہ او دوی مدا چی یو ذل دستخط بطور گواہ کو نو چی بیا کل دا آغی گواہی دا ادائیگی ضرورت پیدا شو نو بیا انکار غیر قانونی دے لنبنی انکار غیر اخلاقی دے دیم انکار بیا غیر قانونی دے و جی بیا عدالت سفینہ لیگی ورد سے عدالت بیا سلیگی دے ورد سفینہ ورد منگ وردان تا پیادا وائیو پاکستان کا وردان منگ سوائیو پیادا چی پیادا ورد سلیگی ورقی والا ورکری تا تا پیادا وائیو دے بچوں کی پیدا تھی لوں پیدا بسا کروانا سے کلی خلو گئے تو پٹی کی پیدا کو گئے والحال تا خود موٹر نہ تو وَلَا يَعْبَ شُوَدَاوْ اِذَا مَا دُخُو وَلَا تَسْأَمُو اس بعد اوقات سڑے دا سے ہوئے کہ ارداد دم رہا دیرو پیسو معاملہ نہ دا دلگو پیسو دا دی لیکن تس ضرورت تے اللہ تعالیٰ ہوئے کہ دلگو پیسو معاملہ ہی کہ دیوی کچھ مستقبل بانے ڈیپینڈ نوی لیکا زکا کرا دلگو پیسو نہ لوی جنگ جوڑ شی تا انا مسئلہ دی جوڑ شی د ایگو مسئلہ تی جوڑ شی نا اللہ تعالیٰ ہوئے دا دقی جگڑی پا خاطر باندے کہ دلس روپو معاملہ دا ہم پا یو کاغذ بانے ہوئی تا ولا تسمو اتاس استڑی مک استڑی کے گئی ما ملالے گئی ما تکتبو دا دے خبرن چی دا اولی کے صغیرن وڑکی دا خبراو کبیرن کلویا الاجل سر تاریخ دا دے ذالکم اقصد عند اللہ دا خبر دیر بیلنس دا اللہ پا نزبان واقوم لشادا دیر برابر دا شادت دا پارا و ادنا اللہ ترتابو اڈیر قریب دا دیتا چی تاسو شک پیدا نشی اللہ ان تکون تجارتا حاضرتا ہاں خدا معاملہ تجارت حاضر وی تجارت حاضر دیتا ہوئے دیکھو گورا چلے لہا تصبیح در کو پا پینزو روپے باندے نتا مالا پینزو روپے رکھ لے ما تصبیح تک دس معاملہ خلاص شو نو اللہ تعالیٰ ہوئی چی دل تکی نکلو تا دیر ضرورت نشتا بس خور دیکھو ہاں کدو دیم لیکلو شی یو وسیقا نو خا خبر ادا دا دنی چی سباز آجی باری بانے دعوو لرم دا دا ما تصبیح دیسا رحمت دا پتر دا تصبیح چاوے او دا ستاوے صحیح دا مانا پٹی کری صحیح نہ اللہ تعالیٰ وی دیر پارا چیوں گا رکھو لیکی چاہتا لے ورسید بھی صحیح ورسید الا ان تكون تجارتا حاضرتا مگر دا چی وی دا تجارت حاضرتا حاضر مانا لاس پناس حاضر مانا لاس پناس الا ان تكون تجارتا حاضرتا ادھائی ورطا پا قانون کوئی سی او ڈی کیش آن ڈیلیوری کیش آن ڈیلیوری سی او ڈی نچی دا کیش آن ڈیلیوری وی نتا شیرہ کوا پیسے درکے صحیح نقطے کے نکل ضرورت استعمال بتا کہ یہ رسید در سرے وسیقہ نخا خبر ہے تو دیرونا بینکم چتا سوئے تو دیرونا ادار یو دیرو کو مانا دا اڑاول راڑاول ہے چھ ما ڈیلیوری اکلا تا پیسے راکھے فلیس علیکم جناخن نو تاسو بانے گناہ نشتا اللہ تک تو بو آچے دا حاضر تجارت نو لے کئی واشدو خو گواہان پہ انہی سے پروف پیدا کا اذا تب آیا تم چکل تاسو سلو پرچیس گوئی ولا اضوار رکاتب اکاتب لکن کے دیم ضرر نور کئی ولا شہید اگوا دیم چالا ضرر نور کئی و ان تفعلو اکتاسو پا کتابت کی یا پا شہادت کی چاہ سر جاتے ہو کو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ نو دا فسق دے چتا سو پوری لگے دل دے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِجِ اللَّهَ تَعَالَى وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ تَعْلِيمَ دَ كَيْتَا اللَّهَ تَعَالَى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ تَعَالَى پار شے بانے عالم دے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ اکتا سو وے پ سفر بانے وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا أَنَّمُ مُنْدَلِكُل كَي اخر سو لغستل مقول وے پ سفر بانے التکی چرتا لکھن کے موجود نو اس شے مو یوبل بانے خرسو او پیسے نوی نقد فرحان مقبوضت نو دا شے مرہون دا رہن پیج نہیں رہن مارٹگیج اللہ تعالیٰ وہی دا شے بطور مارٹگیج جستا پلاس کی مقبوضت او پوزشن تا غست دے پوزشن تا غست دے یعنی معنی دارا چی دا شے بطور مارٹگیج تا پلاس کی دے ستا کی جی با علا چی دا پیسے ریلیس کی ستا کی جی با علا چی دا پیسے ورکی نو اس دقل تا مسئلہ اولی تا چیر کی مسئلہ دا رہن او دا مارٹگیج دا نو مارٹگیج فی الحقیقت دا یو فیزیکل شے دے بطور وسیقہ بطور وسیقہ دا پیسے ورکون کی پلاس کے دا پیسو ورکون کی پلاس کے چھے کدا مقروض قادر پا ادائے گئی نہیں کدا مقروض قادر پا ادائے گئی نہیں نو دا قرض ورکون کے حق لری چھے دے مارٹگیج پراپٹی نا خپلا وصولیو کی اے حق لری چھے دا مارٹگیج پراپٹی نا پلا وصولی کی بینکو نہ سکے گیا بینکو نہ کور سروا البتہ دمرا شریعت اسلامی کے پا مارٹگیج پراپرٹی بانے نفع غسل ناجائز دی پا مارٹگیج پراپرٹی بانے نفع غسل ناجائز دی زکا چی دا فی الحقیقت نفع دا پا قرض باندے دا نفع غسل دی پا سوانے پا آگا پیسو جی تا کم قرض بر کردی او پیسے جی دا قرض بر کردی او نفع پی اقلے پار شکل کی چیوی اگر تسود بیلشی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَچَرِ تَاسُ دَيَوْ بَلْنَ بِخَوْفُ وَيْهِ فَلْيُعَدِّ الَّذِيَ تُمِنَا نو ادائی کی دیو کی آکس کیا غا امین جور شوے دے امانتو دامانت اقبل وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا ادید یری کی دا اللہ نچ رب دد دے وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَتَ اتاسو مپٹوے شہادت وَمَنْ يَقْتُمَا چاچ پٹک دا شہادت فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ نو خبر دانا چ گناہگار دے زرد وَاللَّهُ ما تعملون قليم الله تعالى فاغا ملج تاسو اکوئی علم لرون کے دے للہ ما فی السماوات دا آیت نمبر سلورم دے پسور بقرہ کے دا توحید پاوالا لله ما في السماوات خاص الله لپاره جمله غشونه چې اسمانونو کې دي وما في الارض عجزما کې دي وان تبدو کتا سخکار کوي ما في انفسكم خبره چې پزرستا سکه دا او تو فویا پټ ساته یعنی عقیده عقیده کا تخکار کې اک پټ دا يحاسبكم به الله الله تعالى بمحاسبه كيستاس وغيباني فيغفر لمن يشاء وبخلك الا تعالى چات چوي غواړي ويعذب من يشاء عذاب وركيا چات چوي غواړي والله على كل شيء قدير الله تعالى پاسبان قدرت لرون کې دي امن الرسول ایمان راوړل پیغمبر بما پاشه باندې انزل اليه نازل شل تا من ربي جانب درد دنا والمؤمن مومنانم پی ایمان ناوڑے کلن دے ٹولو ایمان راوڑے دے اللہ بانے ملائکو دا اللہ رسول کتابونو دا اللہ رسولانو دا اللہ بانے او دوی وئی چلانو فرقو منگا فرق نکو بینا خدم رسول پمیز دیو کس دا پیغمبرانو دا اللہ کی بلکہ سمر پیغمبران دا اللہ کی منگ پٹور ایمان ساتو وقالوا دوی سمینا مونگا اوریدلی دی واتانا اوبیڈینس کو غفرانک ربنا بخن غوانستاو پروردگار زمو ویلیک المسیر تا تواپسی دا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نہ ورکے اللہ تعالی اس نفس تا الا وسا مگر پاندا زر طاقت دا لہا ما کسبت دے نفس دا پارا دے آشے چد کرے دے والے ہا ما کسبت بدے نفس بانے دے و بال دا بد عمل چد کرے دے ربنا و رب زمونگا لا تو آخذنا زمون گرفت مکوا ان نسینا کمون نحیر وشی او اختانا یارانا خطا وشی نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نو غفتل او اللہ تعالی قبول کل نو پیغمبر علیہ السلام دا اطلاع رکھا چه رفعان امتی الخطا و النسیان خدای زما امت تا معافلی دی خطا او نسیان دوارا که بطور خطا دا نسارا کتو شی اللہ سکر معافل انسیان پتور پتوگا فارگیٹ فلنس پہیر در بانے خطا ہو شو اغم اللہ معافل دا ربنا ولا تحمل علينا ورب زمونگا ما چه مونگ بانے اسرن آغا بوج بردن کما حملتو على الذين من قبلنا لکتا چولو پاخل کچھ مفک زمونو ربنا ورب زمونگا ولا تحملنا مبارے مونگ بانے ما آغا شے لا طاقت لنا بے چنشتر طاقت زمونگ پاگے بانے وافو غلنا درگو ذرو کمونگتا وغفر لنا بخنو کمونگتا ورحمنا رحمو کمونگ بانے انت مولانا تمولا زمونگے فانصرنا غل القوم الكافرین امدادو کے زمون پا قوم کافرانو باندے نو مولانا لفظ مولا شریعت اسلامی کے یا عربی لغت کے پا مختلف معنی و مستعمل لے پا معنی دا مالک پا معنی دا مددگار پا معنی دا دوست پا معنی دا آزاد کردہ غلام پا معنی دا آزاد کنندہ مالک او پا معنی دا فرسٹ کزن پہ معنی دا فرسٹ کزن او پہ معنی دا گارڈین نو انت مولانا معنی دا تزمونگا مالکی اتزمونگا مددگارے انت مولانا دلتے معنی دا تزمونگ مالکی اتزمونگا مددگارے فانصرنا علی القوم الكافرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب النعیم اللہم ربنا حمدنا بالقرآن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدر معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه خلاصه سوره بقره ابتدا کی دا خبره چې صراط مستقيم دغه قران هی دی بیادرې فرقې چې سوره فاتحه کې ذکر وی مؤمنان نو داغي صفات دي دیږي کافران نو داغي عناد ذکر وی منافقان نو داغي عادتونه ذکر وی بیا دا قرآن دری بنیادی مسئلے توحید سرد دلائلو بیا رسالت او نمنن کو تا چیلنج ورکول بیا باس بعد الموت اینا بعد دا خبرہ چه خالق او عالم پا ہر شے بانے یوازی اللہ دے خالق دا ہر شے اللہ دے عالم پا ہر شے بانے یوازی اللہ دے پا دغا مناسبت واقعہ دا آدم علیہ السلام چه داغی زمن کے اللہ دا انسان مقام امخی بیا بیان تفصیلی دا بنی اسرائیلو داغوی دا تاریخی بدعہدو او بدعملو تذکرہ او دا اللہ تعالی دا نعمتونو تذکرہ آگوی باندے بیا داغوی دا دریو طبقو ذکر چه بنی اسرائیل دری قسم خلق دے یو دا دوی ملیان چې د مالی فائدې د پاره احکام خداوندی بدلی. دویم د دوی عوام چې هغه خو صرف ماده پرستۍ کې اخته دي. دریم د دوی منافقان چې د هغوی کردار دوه روخه دی. بیا د دې خبرې ذکر چې د خپل کفر د پاره دوی غلط استدلالونه کوي. بیا دا خبره چې دوی په مسلمان معاشره کې غلط رواجونه او غلط کلمې رایج کول غواړي. بیا مسلمانانو ته دا بیان چې تاسو خپل دین باندې کلک ولاړ یئ، د الله خوشحالول مد نظر ساتئ د مخلوق نه. بیا د دې بیان چې ابراهیم باندې دعوه خو ټول لري، خو ابراهیم خو مسلمانو علیه السلام او داغه فیملی هم هغه وه چې ټول مسلمانانو. بیا د دې بیان چې د ابراهیم په خاندان کې پیغمبران تیر شوي دي د خپل وخت امامانو، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د ټول انسانیت ابدي امام دی. د دې وجه د منځ دواړو قبلو ته کړی او قبلې ځکه بدله شوه چې دا خبر خدای په تورات او انجیل کې ورکړی و مخکې نه. بیا بیان د دی چې د ایمان او دیندارۍ لاره کې دوه شیونه دا موانع وي. موانع هینډرنس تاسو ورته څه وایي؟ رکاوټ ورته هم وایي. موانع چې لار بنده شه، دوه شیونه پکې بنده شونه دي، یو حب جاه بل حب مال. نو الله تعالی وایي د دې دواړو بیمارو علاج وکوي. د حب جاه علاج وکوي منځونو سره او د حب مال علاج وکوي روژې سره. بیا د دې بیان چې څه خلک دانسته طور د الله حکم پټول غواړي دا د لعنت مستحق دي، الا چې توبه وباسي د خپل غلطۍ اعتراف په هغه فورمو کې چې کوم ځای غلطي کړې ده. بیا مسله توحید سره دلایلو او بیان د مشرکانو چې دا دوه قسمه خلک دي، یو مشران یو د هغوی تابعدار. د قیامت پر به دواړه د یو بل دشمنان وي. د آبا و اجداد اهمیت په خپل ځای، خو کوم اعمال د هغوی چې د دین خلاف وي د هغې مخالفت لازمي دی. په یو عمل کې حصر کول دا ښه تصور نه دی. دین خو یو مکمل سیټ آف رولز دی. من جمله د هغې رول څخه یو رول د قصاص دی. قصاص د انساني معاشرې ژوند دی، نور انسانان محفوظ. بیا تفصیلی بیان د روژې وایي چې قصاص ژوند دی. یا ورپسې تفصیلی بیان د روژې. بیا دا خبره چې پیغمبر نه د دینی مسلو تپوس کوئ، دنیایي معاملات نه تپوسئ. د الله په لاره کې جنگ کول چې کله لازم شي بیا حکري مه کوئ. بیا بیان د حج تفصیلی دوه خبرې یا دوه قسمه خلک، یو هغه چې د مال او د منصب د حاصلولو لپاره د دوی فساد نه کړی نه کوي، دنیا تباه کوي وای چې ما به تبې راشي، دنیا تباه کوي وای چې زما وده برقرار شي. مال او منصب دپاره د عظیم ترین فساد نه مخنا کوي. او دویمه کتنه هغه ده چې هغه خپل مال د الله د رضا لپاره خرڅ کوي. مؤمنان که جنت ته تلل غواړي نو تاریخ د اقوامو دې وګوري، مصائب او مشکلاتو ته به ځان تیار کړي. بیا مسله د جنګ تفصیلي، مسله د جنګ تفصیلی چې اسباب موجودی بیا دا واجب شي چې اسباب موجود بیا واجب شي. بیا بیان د دی چې د شیر وقتا ساعت ته مه ګوره، دیری نه فساد ته وګوره نو ځان ته بچ کړه. وقتی نه ته وګوره دې ته وګوره چې د فساد ډېر دیر نه جیوه لګې، لکه شراب نوشي او قمار بازی. وقتی ته خو بتا سره فائده لرګی وای لاړه تا فساد ہی فساد. بیا مسلې ته نکاح او طلاق تفصیلی چې کورنۍ دوند جوړ شي. بیا بیان دی چې د بزدلۍ په اساس د واجب جنګ نه تېښته کول د تر مرګ نه چې بچ کول، بلې کایو ته وګوره دوو ته پیدا خو مرګ نه بچ شي. او چې کله همت وکړه نه هغه خپل ضایع شوی عزت بیا واپس راوړه، ضایع شوی د لاسه وتی عزت واپس راوړه. بیا بیان دی چې الله انسانانو نے اختیار ورکړ دی، لہذا اختلاف د یو فطری حل دی چې اختیار ورکړ د اختلاف او کام کوي. بیا مسله توحید او بیان دی چې عقیده د چا په زور نه بدلې، په کمال شکر یې بدلې. اخیر ایسی آبا بزرگ نمت فقائل اول حمر فقائل اول تا سوال جس رہے قائل خانی ہوتا شناس ہوتا اے مختصر ضد ابراہیم او یو دو وزیر چھو گو ابراہیم باطل پرس بادشاہ سرا دیبیٹ سنگو وزیر او ابراہیم علیہ السلام دوار ہوتا اللہ تعالیٰ دو مرد نباد جون سنگ و مشاہدہ کیا بیان دے چھے خلق مار کو خرچ گئی خصو کی خالص اللہ دے پارا نو عجر و ممی سوک دریا کارا ہے پارا ناغو اللہ و بارا بیا ما خلق رضا دو سوک دائن پرس چھے دا موجب دا عذاب دے بیا اصول دا معاملہ سو چھے لین دین کا ہوئی خرصول رسل لدا طریقے پر ہوئی بیا ما خلق رضا ہوئی اور بیان دے چې دا د دې کومه عقیدې دي ټول په لمر دا عقیدې لري سورۃ الکوثر دا عمل تعلق دی نو اعمال خدای هغه نه د دې چې انسان کوي او بیا تعلیم د ستاسو دواګان